6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 3 november. Na een paar bloedige jaren is er een vredesbestand over de regio Tigray in Ethiopië. En meer bedrijven komen in deze tijden van hoge inflatie hun werknemers tegemoet. Een overzicht van nieuws, Wouter Walgoed. Meer bedrijven geven hun personeel een eenmalige extra uitkering vanwege de hoge inflatie. De bedragen lopen uiteen. Winkelketen Action bijvoorbeeld geeft medewerkers volgende maand €350 extra. NS-personeel krijgt 2 keer €1000. In ruim een derde van de cao's die dit jaar zijn afgesloten staan afspraken over eenmalige uitkeringen, meldt werkgeversorganisatie AWVN. Vakbond FNV pleit juist voor structurele salarisverhogingen en wil dat de lonen meestijgen met de prijzen. Treinreizigers gaan bij NS vanaf 1 januari 5,5% meer betalen voor een enkele reis in de tweede klas. Abonnementen voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject worden juist 2,4% goedkoper. De NS wil het daarmee aantrekkelijker maken om vaker de trein naar het werk te nemen. Het bedrijf benadrukt dat de totale inflatie veel hoger is dan de aangekondigde prijsstijging. De NS zegt de komende jaren €100 miljoen uit te trekken om dat verschil op te vangen. Op de N50 bij Kampen zijn 3 doden gevallen bij een ongeluk na een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk zal volgens de politie nog lang duren. De weg blijft daarom voorlopig in beide richtingen gesloten. Aanleiding voor de achtervolging was de melding van geweld in Bedum in Groningen, die de politie gisteren aan het begin van de avond kreeg. De vluchtende verdachte, nadat de auto van die verdachte was gezien op de N50, zette de politie de achtervolging in. In het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch is een patiënt van 78 overleden na een incident tussen patiënten op een afdeling, meldt de politie op Twitter. Het gaat om een vrouw uit Vlijmen die in het ziekenhuis was opgenomen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Tegen het ANP zegt een woordvoerder dat er niemand is aangehouden. Verder zijn er nog geen details bekendgemaakt. Noord-Korea heeft opnieuw zeker 3 raketten afgevuurd, melden de autoriteiten van Zuid-Korea en Japan. Een daarvan leidde in delen van het midden en noorden van Japan tot noodwaarschuwingen. Het is de tweede dag op rij dat Noord-Korea met raketten reageert op grootschalige militaire oefeningen van Amerika en Zuid-Korea. Gisteren vuurde Noord-Korea zeker 23 raketten af en dat was een recordaantal. Een meisje van 11 uit Soest dat sinds dinsdag werd vermist is in goede gezondheid teruggevonden in Bulgarije. Haar vader was bij haar en is aangehouden. Het meisje zou dinsdag met vriendinnen naar hockeytraining fietsen, maar kwam daar nooit aan. De politie dacht al snel dat de vader betrokken was bij de vermissing. De man heeft de Turkse nationaliteit en de politie vermoedde dat hij zijn dochter mee zou nemen richting Turkije. Het meisje is ondergebracht bij een Bulgaarse hulporganisatie en wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar Nederland. Het weer dan vanochtend overwegend bewolkt met kans op wat regen. In de loop van de middag steeds meer opklaringen. In het westen blijft het bewolkt en blijft er ook kans op regen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB Jolande van der Velde. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ik kom nog even terug op het bericht in het nieuws over de afsluiting van de N50 bij Kampen. Die N50 is rond 5 uur weer vrijgegeven door de politie. Dus daar kan al het verkeer weer gewoon gebruik van maken. Wat er nu speelt is een vrachtwagen met pech op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum staat 4 kilometer. Je hebt zo'n 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Na 2 jaar oorlog hebben het Ethiopische leger en de rebellen in de opstandige regio Tigray een bestand gesloten. Dat gebeurde na 10 dagen onderhandelen in Zuid-Afrika onder leiding van de Afrikaanse Unie. De Nigeriaanse oud-president Obasanjo was hoofd van het onderhandelingsteam en hij kwam gisteravond met het goede nieuws naar buiten. The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities. Een overeenkomst dus over het staken van de vijandelijkheden. Correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Kunnen we spreken van een doorbraak? Ja, zeker, toch wel. Ja, we wisten wel dat ze aan het praten waren. En toch voelt het als een soort van verrassing, omdat er eigenlijk zo weinig naar buiten kwam over die gesprekken. Ze zouden eigenlijk ook al zondag klaar zijn, maar hadden dus net wat langer nodig. Met dus dit resultaat en met dus de hoop dat dit het begin is, hè, van het einde van, je zegt het al, van een 2-jarige oorlog die echt heel veel ellende heeft voor gezorgd in die noordelijke regio en ook in de buurregio's. Humanitaire ramp eigenlijk. 90% van de mensen zou daar voedselhulp nodig hebben, ondervoede kinderen, mensen die overleden zijn wegens gebrek aan medicatie. We hebben het over etnische zuiveringen, massaverkrachtingen. Dus ja, als de deuren nu echt open gaan daar, dan is er nog wel de vraag welke verhalen we daar gaan aantreffen. Hoe komt het, denk jij, dat het deze keer is gelukt om dit bestand te sluiten? Nou, Ethiopië was de afgelopen maanden weer aan de winnende hand eigenlijk in de regio Tigray. En de rebellen van Tigray zeggen dan ook dat ze pijnlijke concessies hebben moeten doen aan de regering van premier Abiy Ahmed. Abiy Ahmed zegt zelf in een verklaring dat hij gecommitteerd is aan de vrede en heeft zelfs al zijn troepen bedankt. En hij heeft het in een verklaring over het heropbouwen van Tigray. Nou, nog wel een andere opmerkelijke verklaring was van zijn minister, die hier in Zuid-Afrika was om te onderhandelen. Die zei, het is eigenlijk een zooitje geweest dat voorkomen had kunnen worden. Maar dat ze ervan hebben geleerd. En hij schreef ook nog, we must all cheer up, voorwaarts gaan en geen wonden likken. Maar is het dan ook duidelijk wat ze hebben afgesproken? Ja, wat we tot nu toe weten, we weten echt nog niet alle details en hoe het geïmplementeerd gaat worden, is die wapenstilstand. Er wordt ook gesproken over ontwapening en over het integreren van de rebellen in het Ethiopische leger. Daarnaast is er afgesproken dat er humanitaire toegang zal komen. En dat dus cruciaal. En daarom ook de grote hoop dat dit dus echt stand gaat houden. Het is wel echt een begin, moet ik zeggen. Het is nog broos. En we hebben al heel veel wendingen gezien in deze oorlog. Dus het is cruciaal dat er toch een soort van tijdlijn komt en dat er dan echt stappen gezet worden. En de rol van Eritrea, want dat vocht eigenlijk mee, het leger van Eritrea aan de kant van het regeringsleger van Ethiopië. Trekt Eritrea zich bij deze dan ook meteen terug? Ja, dat is inderdaad de cruciale vraag die je daar stelt. Want Eritrea die zat niet aan de onderhandelingstafel. En ook niet burgermilities die ook nog eens een keer meevochten aan de Ethiopische zijde. En die hebben eigenlijk allemaal hun eigen appeltje en conflicten met de regio Tigray. Dus daar hebben we nog geen reactie van gehoord. Ja, het zal een voorwaarde geweest zijn voor de rebellen. Die hebben altijd geroepen, buitenlandse inmenging, die moet eruit. Maar wat Eritrea gaat doen, dat weten we nog niet. En daarom wordt er ook wel gezegd, het is wel echt het begin van een vrede. Een welkome eerste stap, noemde secretaris-generaal van de VN het. Maar we moeten nog steeds uiterst voorzichtig zijn. Ja, dus we zijn op weg naar een echt vredesakkoord. We zijn op weg. Nou, hopelijk. Ja, hopelijk zijn ze inderdaad op weg. En als je het dan ook hebt over die vreedheden. Ik zei net al even dat de minister zei cheer up en voorwaarts gaan. Er is toch ook wel een hele grote groep vanuit de Tigray, maar ook de internationale gemeenschap, dat we toch ook wel echt moeten gaan kijken wat daar gebeurd is. En dat je er toch ook niet zomaar overheen kan stappen. En dat daar ook verder onderzoek naar gedaan moet worden. Dus het is ook de vraag of er zoiets dan in die nieuwe plannen staat. Correspondent Alice van Gelder. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de grootste mensenhandelzaak uit de Belgische geschiedenis. 75 werknemers uit onder meer de Filipijnen en Bangladesh werden onder valse voorwendselen naar België gehaald, zwaar onderbetaald en slecht gehuisvest. Connie Rijken, de Nederlandse rapporteur mensenhandel, vertelde dat er hier veel minder van dit soort zaken zijn. Nou, ik ben wel verrast door de omvang van de zaak, want het is echt een hele grote zaak en dat komen we inderdaad niet vaak tegen. Maar als we kijken naar de Nederlandse situatie, dan is het in ieder geval een aantal jaar geleden zagen we ook wel groepen slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Dat komen we nu, zien we dat iets minder. Dat houdt niet per se in dat die er ook niet zijn. Maar ze komen veel minder aan het licht. Rijken vertelde dat ze al bezig is met oplossingen om dat probleem tegen te gaan.

En daar ging het schuifje open. Simple Twist of Faith met Brian Ferry. Ook voor op de kranten. Volop aandacht voor de stikstofuitspraak van de Raad van State gisteren. En de conclusie van alle kranten is ongeveer dezelfde. De regering heeft er weer een probleem bij. De streep die de hoogste bestuursrechter heeft gezet door de bouwvrijstelling van de stikstofregels blokkeert grote ambities van het kabinet, kopt NRC. Volgens de krant komt de uitspraak op een lastig moment, want het kabinet worstelt al met boze boeren, de vastgelopen asielopvang, woningnood, klimaatverandering, inflatie en energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Ja, als je dat bij elkaar optelt, dan is het wel crisis met een hoofdletter C, hè? Trouw constateert dat, net als bij die andere crisis, het kabinet weer achter de feiten aanloopt. En het AD zocht uit wat de concrete gevolgen eigenlijk zijn van deze uitspraak van de Raad van State en concludeert: een nieuwe dakkapel komt niet in gevaar, een nieuwe woonwijk mogelijk wel. De Telegraaf sprak Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, over die stikstofuitspraak. Zij vindt dat het kabinet naar Brussel moet om een uitweg te vinden. Het kan niet zo zijn dat we terecht onze handtekening zetten onder Europese klimaatplannen, maar tegelijkertijd geen ruimte kunnen krijgen om ze uit te voeren, zegt Thijssen. Ondertussen lopen de rekeningen op. Volgens de werkgeversorganisatie is de schade door uitgestelde projecten vanwege de stikstofcrisis in 3 jaar tijd al 28 miljard euro. En dat bedrag zal met miljarden op gaan lopen door de uitspraak van gisteren, denkt VNO-NCW. Voor op het AD een foto van een jong vakbondslid. Een illustratie bij het verhaal dat de vakbond weer in de lift zit. Vooral doordat steeds meer jonge werknemers zich aanmelden. De vakbonden hebben het de afgelopen weken wel vaker geconstateerd. Als er crisis is, dan profiteren de bonden daarvan. Het is opvallend dat vooral mensen onder de 35 zich opeens aanmelden. Bijvoorbeeld Daniel, de medewerker van 29 van een woningcorporatie die op de voorpagina van het AD staat. In coronatijd zag hij veel vrienden op het werk in de problemen komen en hij vond steun bij een vakbond. Je staat dan toch sterker, zegt hij. En op de voorpagina van de Volkskrant de lichtblauwe ogen van een jonge Paul Newman, rechtsbovenin. 14 jaar na de dood van de filmster verschijnen zijn memoires. En daarin schrijft de Amerikaanse acteur, bekend bijvoorbeeld van jaren 60 films als Butch Cassidy en The Sundance Kid, dat hij eigenlijk helemaal geen lol had in zijn werk. Het verveelde hem. De voorbereiding vond Newman wel leuk. Het observeren, de details, dingen in elkaar zetten. Maar het uitvoeren? Nee, eigenlijk niet. En de acteur was ook niet van het opwekken van emoties op commando. Daarvoor had hij trouwens wel een truc. Zijn kenmerkende blauwe ogen waren overgevoelig voor licht. Als de tranen opgewekt moesten worden, hoefde Newman alleen maar in een spot te kijken. En ze kwamen. 17 minuten over 6. Politie, Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak praten samen over het vernieuwde wetboek van strafvordering. Na bijna een eeuw wordt dat boek gemoderniseerd. In het wetboek van strafvordering staan de regels waaraan politie, OM, rechters en advocaten zich moeten houden in het strafproces, hoe zij mogen werken, zeg maar. Wat strafbare feiten zijn en welke straffen daarbij horen, dat staat dan weer in dat andere boek, het wetboek van strafrecht. Laura Peters is universitair docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat wetboek dus van strafvordering, wat gaat er veranderen? Ja, er gaat eigenlijk behoorlijk wat veranderen. Je kunt het samenvatten met een flinke update van dat wetboek. Wat je kan weer vergelijken bijvoorbeeld met de verbouwing van een huis, hè. De fundamenten blijven bestaan van dat systeem, maar alle muren zijn aan vervanging toe. Dus er wordt eigenlijk een groot aantal regels vernieuwd, zodat ons strafproces beter gaat passen bij het huidige tijdsgevricht en bij onze huidige samenleving. Het moet ook overzichtelijker worden, dus dat is de bedoeling. Want waarom is dat zo belangrijk? Ja, het is heel belangrijk omdat het wetboek dat we nu hebben komt uit 1926. Nou, dat is bijna 100 jaar geleden. Dus dat stamt een beetje uit een andere tijd. De wereld zag er anders uit. We hadden nog geen mobiele telefoons bijvoorbeeld waar je bewijs in kan hebben zitten. Er waren nog geen complexe grensoverschrijdende georganiseerde zaken op dat moment in de mate die we nu hebben. Dus dat wetboek is daardoor eigenlijk al heel vaak gewijzigd door de loop van de tijd. Er zijn regels toegevoegd, regels geschrapt. En daardoor is het onoverzichtelijk geworden, minder toegankelijk geworden. En met die modernisering beoogt de minister dat wetboek, ja, beter te structureren, opnieuw te structureren en zo een echt beter werkbaar wetboek te maken voor iedereen die daarmee moet werken en ook voor, ja, ons allemaal eigenlijk. Wat zijn nou voorbeelden van dingen die echt ontzettend verouderd zijn in hoe het er nu staat? Ja, het zijn eigenlijk niet zozeer zaken die ontzettend verouderd zijn. Want we hebben al heel veel wetswijzigingen gehad die echt de hele oude dingen er al uitgehaald hebben. Maar er zijn wel dingen die we anders willen regelen, omdat die nu beter passen. Dus een regel die bijvoorbeeld afgeschaft gaat worden, is de regeling dat als je nu iemand aanhoudt en die wordt gearresteerd, dat dan het onderzoek ter terechtzitting binnen 104 dagen moet beginnen. Dus diegene moet binnen 104 dagen moet die strafzaak voor de rechter gaan beginnen. Ook als het OM nog niet klaar is met het onderzoek. Ja, dat betekent in de praktijk dat je vaak zittingen hebt, we noemen dat dan pro forma zittingen, waar eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan kan worden, omdat die zaak nog niet klaar is. En dat is bijvoorbeeld een regel die nu afgeschaft gaat worden, want dat vinden we dan niet zo efficiënt. Dus daar komt iets anders voor in de plaats. Maar ook iets wat nieuw is, is hoe we, hoe de politie bijvoorbeeld bewijs kan halen uit een smartphone door die te ontgrendelen met iemands vinger. Ja, dat is ook iets. Ja, dat dachten we natuurlijk in 1926 nog niet aan. Nee, dat wordt nu al belangrijk. Nee, dus dat soort dingen worden nu heel belangrijk. En de wetgever wil het techniek neutraal maken. Dus dat het echt toekomstbestendig wordt, dat wetboek voor de komende jaren. Nou ja, goed, dit lijkt me een voorbeeld in. Want dan heb je dus iemands vinger ook echt nodig. En je moet wel het recht hebben om die vinger daarvoor te gebruiken. Ja, precies. Daar bestaat dan ook wel de nodige discussie over hoe ver je mag gaan om iemand te dwingen om mee te werken die smartphone te ontgrendelen. Daar is nog wel het een en ander over te doen. Maar daar komt wel een regeling voor in het nieuwe wetboek. Politie, OM en rechtspraak komen vandaag dus bij elkaar. En ze vragen van de politiek om de komende jaren zo min mogelijk nieuw beleid te maken. Dat is nogal een vraag aan de politiek, hè? Wat denkt u? Dat is enerzijds zeker een vraag. Met name omdat je ook wel ziet dat het wetboek al een beetje... Er is nog wel wat werk te doen. De minister kwam vorige week met een kamerbrief dat ook bijvoorbeeld procesafspraken, dat is het nieuwe fenomeen dat er wel onderhandeld wordt in strafzaken, dat ook opgenomen moet worden in het nieuwe wetboek van strafvordering. Dat onderstreep ik volledig, want dat is inderdaad nodig. Maar anderzijds, als je een nieuw wetboek gaat invoeren, dan moet iedereen die nieuwe spelregels weer gaan leren. En alle technische systemen moeten worden aangepast. Dus dat nieuwe wetboek regelt een hele nieuwe manier van werken. En daar moet iedereen zich wel op kunnen voorbereiden. En op het moment dat er dan elke keer nieuwe dingen gaan gebeuren, nieuw beleid gaat gebeuren, dan mis je eigenlijk die reflectie, die eigen voorbereidingstijd. Dus in die zin snap ik die oproep wel. Maar het is inderdaad een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Politici moeten zich even inhouden. Dat is de oproep. Dank u wel. Laura Peters, universitair docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al 12 jaar wordt er onderhandeld over de nieuwe pensioenwet. De wet die het pensioenstelsel moet moderniseren. En die zal leiden tot een herverdelingsoperatie van 1500 miljard euro. Gisteren werd er voor het eerst over die wet gedebatteerd in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. Dat zeg ik gisteren, ook vannacht nog, tot diep in de nacht zelfs, met de publieke tribune vol met tegenstanders. Fijn dat u er bent in zulke grote getalen. Welkom. Aan de orde is de wet toekomst pensioenen. Niet alleen op de publieke tribune zitten de tegenstanders. Ook SP'er Bart van Kent ziet de wet niet zitten. Het is een black box waarbij niemand kan doorgronden, omdat de cijfers er simpelweg niet zijn, wat de uitkomst gaat zijn. En het is een blinde gok met 1500 miljard van ons uitgestelde loon. En ook PVV'er Leon de Jong is tegen. De pensioenbelangen van miljoenen Nederlanders staan op het spel. Voor jong en oud. Het is echt menens. Invoering van een casinopensioen is een historische fout. Maar de voorstanders zeggen dat het pensioenstelsel wel moet veranderen. Er is onvrede over het huidige stelsel, weinig vertrouwen bij jongere generaties. We leven langer, we vergrijzen, de premies zijn gestegen, de indexatie is veelal niet doorgegaan en de arbeidsmarkt is veranderd. Als we nu niets veranderen, dan houden we een stelsel waar iedereen ontevreden over is en blijft. Zegt Hilde Palland van het CDA. En dus wil zij, net als de rest van de coalitie, toe naar een stelsel waar de pensioenen meer meebewegen met de economie. Omhoog in de goede jaren en naar beneden in de slechte jaren. Dat is op de lange termijn beter voor iedereen die met pensioen gaat, zegt Bart Smals van de VVD. Wat ik gepensioneerden en deelnemers en mensen die dus nu opbouwen kan beloven, is dat in het nieuwe stelsel er meer zicht is op een koopkrachtiger pensioen. Dat betekent dat er in die end of van de rit, op basis van de voorspellingen, want we kunnen niet in de toekomst kijken, we kunnen zeggen dat wat in die end van de rit in het portemonnee van de persoon zit, meer is dan in het huidige stelsel. Bart van Kent van de SP gruwt van deze onzekerheid. We hebben ongeveer 30 pensioenbijeenkomsten georganiseerd. van Goes tot Groningen tot Maastricht en Den Helder. Om daar met iedereen in gesprek te gaan. En in die gesprekken zijn mij een aantal dingen duidelijk geworden. Op de eerste plaats dat mensen in Nederland risico haten. Dat het grote bezwaar van deze wet, dat pensioenen meerdere jaren achter elkaar, als het tegen zit, minder waard kunnen worden. Ondanks deze bezwaren gaat de wet het gewoon halen in de Tweede Kamer, want de coalitie heeft een meerderheid. In de Eerste Kamer is die meerderheid er niet, en dus wordt gehoopt op de steun van GroenLinks en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Voorzitter, de vraag is ook of het huidige pensioenstelsel, waar ook heel veel herverdeling in zit, ja, soms ook van lage inkomens naar hoge inkomens. Soms betalen mensen de afgelopen 10, 20, 30 jaar, er zijn mensen die 10, 15 jaar premies hebben betaald voor regelingen waar ze zelf nooit gebruik van hebben kunnen maken. Dat kon ook allemaal binnen het huidige stelsel. Of dat allemaal nog wel van deze tijd is, voorzitter. En dus is hij het ermee eens dat het pensioenstelsel gaat veranderen. Maar hij ziet ook een probleem dat nog niet getackeld wordt. En voorzitter, een van de grootste zorgen van de PvdA-fractie is dat er steeds meer werkenden zijn in Nederland. Dat is ook hartstikke mooi. De werkloosheid is ook laag. Maar dat er steeds meer mensen ook geen pensioen opbouwen. En dat zijn ZZP'ers, maar dat zijn ook werknemers, veelal in het MKB. En daarom stelt hij harde eisen aan de minister in ruil voor steun, zodat de wet ook door de Eerste Kamer kan komen. En of minister Schout op die eisen ingaat, dat is nog niet duidelijk. Het werd gisteren zo laat vannacht dus dat de minister pas op een later tijdstip gaat antwoorden. Een bijdrage van politiek verslaggever Roel Bolsjes. Voor mijn plaatkeuze, altijd rond dit tijdstip, struin ik soms wat lijstjes van anderen af om op ideeën te komen. Zo kwam ik langs Perfect Guilty Pleasures. Ik ben er nog niet helemaal uit of dit nou een guilty pleasure is of gewoon een leuk nummer. Het NOS Radio 1 Journaal. uit 1976. Sherbet met How's It? NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op de N50 bij Kampen zijn 3 doden gevallen bij een ongeluk na een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk duurt volgens de politie nog geruime tijd. De weg blijft daarom voorlopig in beide richtingen afgesloten. Treinreizigers betalen bij de NS vanaf 1 januari 5,5% meer voor een enkele reis in de tweede klas. Abonnementen voor onbeperkte reizen in de spits of op een vast traject worden juist 2,4% goedkoper. De NS wil het daarmee aantrekkelijker maken om vaker de trein naar het werk te nemen. De man die in 2018 14 leerlingen en 3 medewerkers doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Parkland is veroordeeld tot levenslang. De rechtbank heeft het vonnis van de jury bekrachtigd. En de Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn aanhangers opgeroepen om te stoppen met het versperren van de wegen in het land. Sinds hij afgelopen zondag de presidentsverkiezingen verloor van president Lula, oud-president Lula, protesteerden zijn aanhangers tegen de uitslag op onder meer wegen. Bolsonaro roept hen op daarmee te stoppen en bijvoorbeeld op pleinen te demonstreren. Het weer dan vanochtend overwegend bewolkt met kans op wat regen. In de loop van de middag steeds meer opklaringen, maar in het westen blijft het bewolkt met ook kans op regen. En het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Er wordt wat drukker op de weg. Er stond even een vrachtwagen met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Die is weer verder gereden tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Heb je nog zo'n 10 minuten tot een kwartier vertraging. Nog even een update over de N50 die net ook in het nieuws was van Wouter. Die weg is kort na 5 uur weer helemaal vrijgegeven door de politie. Voor je het weet ben je te oud om romantisch jong te sterven en te jong om waar dan ook prat op te gaan. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Stiekem Jarig is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Ik ben Sylvia Witteman. Tot 1 januari 2 bundels voor €15. Spaar ze allemaal. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avro Tros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. In Frankrijk is een man uit Liberia veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij maakte zich in de jaren 90 in Liberia schuldig aan moord, kannibalisme en martelingen. Maar dezelfde man heeft 12 jaar lang in Nederland gewoond en gewerkt zonder dat iemand wist wie hij echt was, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Liberiaan kreeg een Nederlands paspoort, hoewel het dus bloed aan zijn handen kleeft. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wie is deze man? Hij heet Kunti Kamara, hij is 47 jaar oud en hij was in de jaren 90 een rebellenleider in Liberia. Hij werd 4 jaar geleden in Frankrijk opgepakt en is dus gisteravond veroordeeld tot levenslang hier. Kamara heeft volgens de rechter een waslijst aan gruwelijkheden op zijn naam staan. En dat gaat van het martelen van mensen tot het verkrachten van vrouwen, maar ook kannibalisme. Dat zou allemaal gebeurd zijn in 1993 en 1994... toen hij commandant was van het zogeheten Ulimo Bevrijdingsfront, dat een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Liberia was. Ik zit even te rekenen, was hij dus heel jong? 18 en 19 jaar oud, toen hij al die gruwelijkheden begon, ja. Ja. Maar hij heeft dus in Nederland gewoond. Hoe zit dat? Nou, tegen het eind van die burgeroorlogen in Liberia is hij het land uitgevlucht. In 2001 kwam hij aan in Nederland en vroeg daar asiel aan. Dat deed hij schijnbaar met een valse naam en een valse identiteit. Hij kreeg een verblijfsvergunning, later zelfs ook een Nederlands paspoort. En hij bleef in totaal 12 jaar in Nederland. Hij deed er opleiding, hij had een baan. En de Nederlandse autoriteiten, ja, die wisten dus blijkbaar niet wie hij echt was. Dat hij een oorlogsmisdadiger was. Anders had hij die papieren natuurlijk nooit gekregen. Maar er zijn hier ook critici die zeggen, Nederland is wel degelijk gewaarschuwd, onder meer door de Zwitserse autoriteiten, dat deze man verdacht was. En toch werd Camara niet opgespoord of opgepakt door Nederland. Nou, dat hebben we natuurlijk, die verwijten, voorgelegd aan de IND, de Immigratiedienst, en ook het Ministerie van Justitie. Maar die zeggen allebei, wij doen geen mededelingen over individuele zaken. Maar nu is hij dus in Frankrijk veroordeeld. Hoe is dat gebeurd? Nou ja, nadat hij in Nederland woonde 12 jaar, is hij in 2013 naar België verhuisd en daarna in 2016 naar Frankrijk. Daar is hij opgespoord in Frankrijk door twee organisaties die zich bezighouden met oorlogsmisdaden. Eentje uit Zwitserland en eentje uit Liberia. Zij hebben toen een aanklacht ingediend bij de Franse autoriteiten. De man is opgepakt. De Franse justitie startte een onderzoek en dat leidde dus tot die hele waslijst aan beschuldigingen. In de rechtbank hebben de afgelopen weken ook allemaal getuigen uit Liberia hun verhaal gedaan met echt gruwelijke details. Die Camara heeft de hele tijd volgehouden tijdens dat proces dat hij onschuldig is. Maar de rechter gelooft uiteindelijk die verhalen en die getuigenissen en kwam dus met die levenslange gevangenisstraf. En dat is bijzonder, omdat Nederland deze man dus niet heeft opgepakt, maar Frankrijk wel. Maar ook omdat in Liberia zelf nog nooit iemand is veroordeeld vanwege die gruwelijkheden in de jaren 90, die aan 150 tot 250.000 mensen het leven hebben gekost destijds. Correspondent Frank Renaud. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een extraatje van de baas van 150, 300 of soms wel 500 euro. Bedrijven geven dat aan personeel om de tijd van hoge inflatie door te komen. Bijvoorbeeld de Rabobank. Die wijst medewerkers op financiële hulp die ze kunnen krijgen. En het personeel krijgt deze maand 500 euro extra. Dat is een unieke actie, vertelt hoofd HR, oftewel Human Resources, van de bank, Suzanne Eftink. Dat is niet heel gewoon, maar wel kennelijk iets wat we kunnen inzetten als we echt zeggen de omstandigheden vragen daarom. En we voelen ons ook gelukkig dat we dat kunnen doen. En het is eenmalig? Dit is eenmalig. Want het is natuurlijk niet zoiets dat je zegt van nou, we geven iedereen zoveel procent erbij, wat normaal gesproken bij cao's gebeurt. Waarom heeft u daar niet voor gekozen? Omdat wij echt een goede cao hadden uitonderhandeld met onze bonden. Daar waren we ook tevreden over, daar zijn we gezamenlijk uitgekomen. Dus daarom is dit eenmalig en zit het niet in een structurele pakket. En toen hebben de vakbonden ook gezegd van, oh ja, we hebben wel onze handtekening eronder gezet. Maar we zien toch ook dat er nog wat extra nodig is. Die hebben eigenlijk ook u daarom gevraagd. Dus bonden hebben ook signalen gegeven. Onze ondernemersraad is daar met over ons gesprek. Onder medewerkers gaven signalen. Dus voor ons waren eigenlijk, en uiteindelijk voelen wij zelf die signalen ook. En wij zijn ook medewerkers en wij zijn ook klanten. Dus in die zin was het medewerkers. U krijgt hem ook gedeeld. Nee, ik krijg hem niet. De executive kader, wij krijgen hem niet. Nee. Ja. Maar verder, iedereen die hier rondloopt in dit hoofdkantoor van Rabobank, die krijgt hem wel? De mensen die onder de cao vallen, krijgen hem allemaal. Wij zitten in de beveiliging aan. En u krijgt ook 500 euro? Ja, dat is toch een mooie gesten van de Rabobank. Had u het nodig? Oh, iedereen heeft het nodig. Laten we eerlijk zijn. Ja. Gaat u ermee doen? Ja, voor de energierekening, denk ik. Hè. Is die bij u ook opgelopen? Ja, ja, verdubbeld. Hoeveel betaalt u in de maand? Nou, bijna 300 euro. Maar u krijgt dan ook nog die energiecompensatie. Ja, ja, ja, ja. 190 euro. Dus ja, ja, al met al. Toch nog een goed bedrag, toch? Ik werk op de afdeling communicatie. Hou ik me bezig met de energietransitie. En u krijgt ook 500 euro? Ik krijg ook 500 euro, klopt, ja. Heeft u het nodig? Eerlijk gezegd niet. Ik kan prima mijn energierekening per maand betalen. Want die is niet opgelopen? Dat valt bij mij wel mee, ja. En wat gaat u dan doen met die 500 euro? Ik denk dat er mensen zijn die het harder nodig hebben dan ik. Ik woon in Amsterdam en ik heb veel contact via mijn vrijwilligerswerk met alleenstaande moeders. Zij kunnen dit harder gebruiken. Dus ik denk dat ik de kinderen ga verwennen met Sinterklaas of de moeder een leuk cadeautje ga geven. Want u krijgt ook nog energiecompensatie van 190 euro en dan ook nog die 500 euro van de werkgever. Het houdt niet op. Nee, ja, voor mij voelt het dan ook een beetje ongemakkelijk om dat in mijn eigen zak te steken. komt ook bij mensen terecht die het helemaal niet nodig hebben. In hoeverre was dat dan voor u nog een afweging? Nou, dat was best even een lastige afweging. Daar ga je ook over nadenken. Aan de andere kant, als wij zoiets afkondigen, wij kunnen bij niemand in de portemonnee uiteindelijk kijken. Dus wij hebben ook gezegd, als je het inclusief wil doen, dan geef je het ook aan iedereen. En we stimuleren van harte als medewerkers. En we zien prachtige initiatieven ontstaan. Als medewerkers het gezamenlijk willen delen, willen doneren. Wij zien dat altijd bij ons kerstpakket. Daar bieden we altijd die mogelijkheid aan. Je kunt een kerstpakket ontvangen of je kunt het doneren. Dat zien we hier ook gebeuren. En dat is dus de Rabobank, Nick Wouters. Een van de voorbeelden. Hoeveel bedrijven doen het? Hoeveel precies is niet bekend. Maar je kunt wel kijken in hoeveel cao's staan deze afspraken nou. En dat is inmiddels bij 1 op de 3 cao's zo. Terwijl dat in voorgaande jaren bij 1/4 van de cao's zo was. Dus het is duidelijk aan het toenemen. En daarnaast heb je bedrijven die buiten de cao dit nog doen. Zoals in dit voorbeeld. Er zijn ook andere bedrijven die dat doen. Ja, daarvan is niet te zeggen hoeveel het er zijn. We hebben de 10 grootste gebeld. En dan zegt ongeveer ook 1/3 dat ze het doen. Dus nou, laten we dat maar even als getal nemen. Ja, precies. We kunnen het niet precies inschatten. Maar je hoort het nou om je heen dat het meer gebeurt. Dat ja, is en ook bedrijven die nog plannen aan het maken zijn, die nu aan het kijken zijn van, kan ik dit gaan doen nog dit jaar? Wat ook in je reportage naar voren kwam, niet iedereen heeft het natuurlijk nodig. Houden bedrijven daar eigenlijk nog rekening mee? Dat zie je eigenlijk nergens. Er is 1 bedrijf geweest wat ik gevonden heb, KPN, die heeft een verschil gemaakt. Dat ze mensen in de lagere loonschalen meer geven dan mensen in de hogere loonschalen. Maar dat is eigenlijk een uitzondering. En er zijn ook beloningsexperts die zeggen, ja, dat moet je eigenlijk ook niet willen doen als bedrijf, want je weet niet hoe mensen ervoor staan. Het zorgt inderdaad wel voor ongemakkelijke situaties. Sommige mensen merken niks van die hogere energiekosten. Is altijd een hele grote groep. Die krijgt inderdaad bedrag na bedrag erbij. En aan de andere kant heb je mensen waarvoor de rekening echt fors is opgelopen, die dolblij zijn met dit geld. En die eigenlijk nog meer nodig hebben. Het zorgt wel voor een tweedeling. Ja. Aan de andere kant, het is in ieder geval niet een procentsgewijs. Dus iedereen krijgt wel ongeveer hetzelfde bedrag normaal gesproken. En dat pakt dan weer goed, beter uit voor mensen met een laag salaris. Want dat is dan in percentage van je loon is dat dan een groter bedrag voor mensen die weinig verdienen. Ja. In hoeverre is het nou eigenlijk een truc ook van werkgevers om te voorkomen dat ze de komende jaren extra geld kwijt zijn structureel aan salarissen? Ja, dat speelt zeker wel mee. Want bedrijven die dit nu doen, die zeggen daarmee eigenlijk, de salarisverhoging die we al hebben afgesproken, dat is eigenlijk niet voldoende, want je hebt meer nodig. En dan geven ze nu dat eenmalig extraatje. Ze weten dan ook, volgend jaar hoef ik dit in ieder geval niet nog een keer te betalen. Dat weegt niet door in de komende jaren. Dus dat is echt wel iets wat meespeelt bij die werkgevers. Je ziet ook dat de salarisverhoging die wordt afgesproken veel lager is dan de inflatie. Zo'n 4% gaat dat bij de laatste cao's die worden afgesloten om, terwijl de inflatie 14% is. Dat verschil is enorm. De Nederlandse Bank zegt ook in een studie deze week nog, er is echt wel ruimte voor bedrijven om die salarissen te verhogen. Maar veel bedrijven kiezen daar dus nog niet structureel voor, maar die geven dit eenmalige extraatje waar personeel dan wel blij mee is. Maar ja, wat gaan ze dan volgend jaar doen? Nick Wouters, dankjewel. De beste rolstoeltennissers van de wereld strijden deze week in Os om de wereldtitel. En Nederland is niet alleen maar gastheer van het eindtoernooi, maar met 8 spelers ook hofleverancier. Er draaien heel veel Nederlanders mee in de wereldtop van het rolstoeltennissen. Een verslaggever Jan Kees van der Kun vroeg aan bondscoach Dennis Porel hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Nou, ik heb dat niet alleen voor elkaar gekregen. Ik denk dat er een aantal factoren zijn die belangrijk zijn. Ten opzichte van heel veel andere landen zijn wij in de gelegenheid om met elkaar te trainen. De reisafstand is natuurlijk klein. We zijn onderdeel van de KNLTB. Dat betekent ook qua investering dat we gewoon als KNLTB serieus geld investeren in rolstoeltennis. Nou, en vooral de spelers die bereid zijn om elkaar sterker te maken, omdat ze weten dat ze daardoor zelf ook sterker worden. Maar is dat anders gezegd, is dit een Nederlands feestje, deze sport? Nee, zeker niet. De concurrentie van Japan, Engeland. Ik denk wel dat ieder land, merken wij natuurlijk ook, dat een aantal buitenlandse spelers bij ons komen trainen. Proberen toch het programma min of meer te kopiëren. Ik denk dat dat alleen maar goed is, want uiteindelijk gaat dat sport breder en ook sterker maken. En daar zijn ook onze spelers bij gebaat. En dan komt ook Esther Vergeer een kijkje nemen. Grootheid natuurlijk in deze sport. Was er vanochtend niet bij tijdens de kinderpersconferentie. En heeft deze vraag dus gemist. Wie was vroeger jullie idool? Nou, dan kan je wel raden wat het antwoord was. Nee, dat weet ik niet. Zeg het nog 1 keer. Esther Vergeer, ik weet niet of die jullie naam iets zeggen. Zij was vroeger natuurlijk een van de beste rolstoeltennissers ter wereld. Dus ja, dat was voor mij altijd vroeger wel een van degenen die, waar ik naar opkeek en wat een mooi voorbeeld was, zeker. Nee, dat is leuk. Nou ja, ik ken ze natuurlijk wel gewoon ook als speler. En dat is mooi om te horen, dat is een compliment. Ja, en het is belangrijk dus blijkbaar om idolen te hebben, om zelf dan de stap te maken, om het topniveau te halen, ja. En in welke rol ben jij hier nu? Nou, het is meer gewoon, het is voor mij ook dat ik heel veel spelers nog ken en een soort leuk om hun weer te zien. Je hebt gewoon een kaartje gekocht. Ik heb gewoon een kaartje gekocht, inderdaad. En we organiseren natuurlijk het ABN AMRO toernooi in februari. Dus ik wil eigenlijk ook wel gewoon een aantal spelers spreken. Dus dat is ook wel een reden waarom ik hier ben en ook nog vaker ga komen deze week. Ah, er wordt hier onderhandeld. Ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling, ja, zeker. Dan hier over dit eindejaarstoernooi dan in Os. Wat vind je ervan? Ja, nou, het is mijn eerste dag hier. En het is, aan de ene kant denk ik, een soort van herkenning. Want zo waren de toernooien die ik natuurlijk zelf ook veel heb gespeeld. Maar het blijft echt altijd lastig om dit helemaal zeg maar, vol te krijgen met publiek. Dus volgens mij hebben ze het goed gedaan met wat side-events en heel veel scholen hier naartoe halen. Het heeft hier niet de allure van ABN AMRO toernooi bijvoorbeeld, hè? Nee. En dan merk je dat gewoon echt wel anders is. Als je het kan combineren met een valide toernooi, scheelt dat gewoon echt heel veel. Esther Vergeer, rolstoeltennister in Rusten misschien wel, maar in ieder geval icoon. In Rotterdam zijn opvallend veel jongeren betrokken bij extreem geweld. Uit een analyse van de politie waar NRC over schrijft blijkt dat dit jaar bij 40% van alle zware geweldsmisdrijven in Rotterdam een jongere onder de 23 jaar betrokken was. De afgelopen jaren schommelde dat percentage nog rond de 30%. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanslagen op huizen met explosieven of met automatische wapens en ook om liquidaties. De Rotterdamse politie maakt zich zorgen en zegt dat jongeren minder in staat zijn de consequenties te overzien van hun acties. Drie activisten van Extinction Rebellion hebben gisteravond een uitvoering in het Concertgebouw in Amsterdam verstoord. Tijdens Verdi's Requiem klom een van hen op een stoel om luidroepend aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Daarover schrijft het Parool. En op beelden van Extinction Rebellion zelf is te zien hoe de activist wordt weggetrokken door mensen in het publiek. En andere concertbezoekers beginnen dan te klappen. Door de overstromingen in Nigeria zijn duizenden mensen overleden. In de verklaring zegt Extinction Rebellion dat de reactie van het publiek tekenend is. Net als het orkest op de Titanic gaat Nederland door met doen alsof er niets aan de hand is. De beveiligingsbranche heeft het plan van de NS om 's avonds en 's nachts beveiligers op de trein in te zetten met hoongelach onthaald, schrijft de Telegraaf. Het spoorbedrijf wil het personeelstekort deels aanpakken met die beveiligers, maar de directeur van een beveiligingsbedrijf vindt dat hilarisch. We hebben al grote tekorten en dan verzint NS zoiets. Hij is ook bang voor een waterbedeffect. Beveiligers worden met geld van de NS en dus indirect van de Nederlandse staat weggekocht bij bedrijven waar ze hard nodig zijn. Hetzelfde zagen we ook bij Schiphol, zegt de beveiligingsbaas. En dan gaan we nog even terug naar die kitesurfmarathon langs de Noordzeekust. In de uitzending hier gisteren stond onze verslaggever Bo Heimessen honderden kitesurfers uit te zwaaien. Ze begonnen aan een tocht van 130 kilometer langs de kust van Hoek van Holland naar Den Helder. Daarbij werd geld opgehaald voor de Hartstichting. Nou, dat is aardig gelukt. De opbrengst blijkt zo'n 650.000 euro. Dat is een mooi bedrag. Zeker. Deelnemers bij een van de stempelposten weten precies waar ze dit geld zoal voor kunnen gebruiken, vertellen ze aan NH Nieuws. Stempeltje. Nou, en boven is koffie en een croissantje. Ja. We hebben in het verleden meerdere onderzoeken gefinancierd. En ook AED's langs de hele kust gehangen. En daar zijn meerdere mensenlevens al mee gered. Die ongeveer 750.000 euro is een recordbedrag bij deze vijfde editie van de kitesurfmarathon. En dat ondanks een winddip waar de deelnemers in de middag ook nog even mee te maken kregen. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. De eerste files die ontstaan zo'n beetje rondom Rotterdam. Dat had voor een deel ook te maken met een auto met pech. Eventjes op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar heb je nu ruim 20 minuten vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Sound. Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Terwijl bewegen juist zo goed voor je is. En het tijdstip van de dag waarop je dan beweegt is ook nog eens van invloed op de kans op diabetes type 2, blijkt het onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Meer dan 1 miljoen mensen hebben diabetes type 2 en ieder jaar komen er duizenden bij. Bewegingswetenschapper Jeroen van der Velde van het LUMC, goedemorgen. Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging. Nou, het bewegen is dus goed, maar het tijdstip doet er ook nog eens toe. Welk tijdstip is dan het best? Nou, uit ons onderzoek lijkt het erop dat mensen die het meeste bewegen in de middag of in de avond een betere insulinegevoeligheid hebben, dus minder insulineresistentie. Wat wil dat zeggen, insulineresistentie? Insulineresistentie is eigenlijk wat er aan de hand is bij mensen met type 2 diabetes. Het lichaam is niet meer gevoelig voor het hormoon insuline, wat we nodig hebben om de suikers, de glucose uit ons bloed op te nemen, met name in onze spieren en in onze lever. Dus meer insulineresistentie betekent eigenlijk een hoog risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes. En hoe komt het nou? Hoe werkt het dan in je lijf dat het blijkbaar beter is om in de middag en in de avond te bewegen, of in ieder geval dat het dan meer effect heeft? Nou, dat is op dit moment nog een beetje de vraag. Er zijn meerdere verklaringen voor. Eén verklaring is voor, in ieder geval in onze studie, is dat wij zijn een observationeel onderzoek. Dat wil zeggen, we hebben gewoon gekeken wanneer mensen het meest actief waren. We hebben niet gezegd wanneer mensen het meest actief moesten zijn. En de avond is nu eenmaal voor veel mensen de enige tijd op de dag dat ze eventjes naar de sportschool kunnen gaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus bewegen in de avond is misschien ook een beetje gelinkt aan een wat betere, gezonde leefstijl. Maar een ander deel van de verklaring, en dat is denk ik het interessante deel van de verklaring, is dat het mogelijk ook te maken heeft met ons natuurlijke dag- en nachtritme. Maar hoe werkt het dan? Nou, ons lichaam heeft eigenlijk een heel mooi 24-uursritme, wat is geprogrammeerd om 's nachts te rusten en gedurende de dag actief te worden en te blijven totdat we weer moeten gaan uitrusten 's nachts. Dus heel veel processen in het lichaam die volgen eigenlijk een heel mooi ritme. En het is bijvoorbeeld al onderzocht dat met name de skeletspieren bijvoorbeeld hun grootste maximale capaciteit bereiken later op de middag. Dus op het moment dat je ook op dat tijdstip het meest actief bent, is dat eigenlijk het meeste in synchroon met ons natuurlijke ritme. En op het moment dat je bijvoorbeeld 's ochtends beweegt, ben je dat minder. En wat zijn de skeletspieren? Alle grote spieren in het lichaam. De grootste spieren bevinden zich in de benen. Die zijn ook belangrijk in de ontwikkeling van suikerziekte. Want onze spieren is eigenlijk de grootste opslagcapaciteit voor de bloedsuikers. En als u zegt bewegen, is dat dan echt sporten? Of mag je ook gaan wandelen, fietsen, dat soort dingen? Nou, in ons onderzoek hebben we beweegmeters gebruikt om te kijken hoe intensief iedereen aan het bewegen was. We weten niet precies wat ze aan het doen waren. Maar wat wij in ons onderzoek bewegen noemen is eigenlijk alles wat minstens matig intensief is. Dus dat begint al bij een beetje stevig doorwandelen, bij fietsen, tot en met echt intensief sporten. Zou het ook nog kunnen zijn dat het per mens verschilt? Absoluut, en daar ben ik ook van overtuigd. Mensen zijn soms van nature meer een ochtendmens of een avondmens. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen juist meer gebaat zijn toch bij bewegen eerder op de ochtend. En sommige mensen juist meer op de avond. En zou daar dan in de toekomst ook meer gericht advies op kunnen worden gegeven? Dat hoop ik wel, want dat is de volgende fase in ons onderzoek waar we ook bij betrokken zijn. We gaan eigenlijk vanuit verschillende oogpunten zijn we dit nu verder aan het onderzoeken. Kunnen we bijvoorbeeld inderdaad personen ontdekken waarbij we dit het meest effectief zou hebben? Om uiteindelijk naar meer gerichte leefstijladviezen te kunnen gaan. Ja, want leefstijladviezen, het gaat natuurlijk over bewegen, maar ook over eten bijvoorbeeld. Ja, zeker. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen dat niet alleen het tijdstip van bewegen, maar ook het tijdstip van eten, wat je eet, en ook het tijdstip van slapen, allemaal kan invloed hebben op ons natuurlijke dag- en nachtritme. En waarschijnlijk hebben al die leefstijlfactoren met elkaar te maken en die proberen we dus nu ook samen te gaan onderzoeken. Dank u wel, bewegingswetenschapper Jeroen van der Velde van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ster.

Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avrotros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Losse kaartjes voor de trein worden duurder. Abonnementen worden juist goedkoper. Dat heeft de NS vanochtend bekendgemaakt. Verslaggever Vincent van Rijn is op station naar de Bussum. Vincent, heb jij wat voorbeelden van wat dat in de praktijk betekent? Zeker. Een kaartje van naar de Bussum, waar ik nu sta, naar Arnhem, kost bijvoorbeeld op dit moment €16,30. Dat wordt dan met die 5,5% erbij €17,20. Dat is 90 cent erbij. Maar goed, dat is dan alleen de heenweg. Moet je nog terug ook, dan kost zo'n treinreis dus €1,80 meer dan dit jaar. Maar heb je bijvoorbeeld een abonnement op dit traject, een abonnementskaart, dan wordt dat juist weer €8,70 goedkoper. Om precies te zijn, betaal je dan volgend jaar per maand geen €362,40, maar €353,70. Dus dat is al met al toch nog wel een behoorlijk bedrag. En naast mij op dit perron staat Challing Smit, directeur commercie en ontwikkeling bij de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles wordt al duurder. Ja, nu komt er dus een flinke verhoging op losse treinkaartjes bij. Waarom heeft de NS daarvoor gekozen? Nou, net als veel andere organisaties en mensen zelf wordt NS geconfronteerd met grote kostenstijgingen. Dus een deel van die kosten moeten wij helaas ook doorberekenen in onze tarieven. En waar zitten die kosten dan in? Nou, die kosten die zitten in alle zaken die wij nodig hebben om treinen te kunnen laten rijden. Van gestegen onderhoudskosten tot energiekosten, al dat soort zaken zitten erin. Ja. Tegelijkertijd, horen we ook deze week, er gaan minder treinen rijden. Kun je dan mensen wel vragen om meer te gaan betalen? Nou, dat doen wij natuurlijk liever niet. En wij vinden het heel vervelend dat op dit moment onze dienstverlening niet is zoals de reiziger van ons mag verwachten. Wij werken er hard aan om dat weer te verbeteren. Maar de koppeling met de tarieven, die gaat niet helemaal op. Wij hebben een hele duidelijke afspraak met de overheid. Dat is helemaal vastgelegd of en wanneer wij onze tarieven mogen verhogen. Dat doen wij 1 keer per jaar op basis van de verwachte inflatie en nog een aantal andere kleinere factoren. En daarom moeten wij toch een deel van die kosten doorleggen. Ja, maar u zegt de koppeling gaat niet helemaal op. Maar het product wordt eigenlijk minder en de prijs gaat omhoog. Ja, op dit moment geldt dat inderdaad. Nogmaals, wij gaan ervan uit dat dat een tijdelijke situatie is. Andersom werkt het ook niet. Hè. De afgelopen jaren zijn we heel veel meer treinen gaan rijden en toen zijn de prijzen niet mee verhoogd. Dus dat het nu andersom, die koppeling gaat wat mij betreft niet helemaal op. Ik sprak zojuist op dit station met wat reizigers over die prijsverhoging. Laten we even luisteren. Ja, dat is best wel veel. Ja, dan worden ze best wel duur. Gaat u dan ook minder met de trein reizen? Ik denk het wel. Ik ben dan nu bezig met mijn rijbewijs. Misschien zou ik dan eerder snel de auto pakken dan met de trein. Ja. Nou ja, dat ben je wel gewend, hè, ieder jaar. Zou dat betekenen voor uw reisgedrag? Ik denk het niet. Ik heb voor de langere reizen toch al mijn auto. En ik ga voor mijn werk naar Amsterdam. En dan sta ik in de file. Dus voorlopig nog niet, maar op langere termijn weet ik het niet. Langere termijn misschien minder in de trein. Ja, dat doe ik toch sowieso wel. Want de verbindingen worden ook slechter. Alles wordt duurder, dus in die zin verbaast het me niet. Zou dat wat betekenen voor uw reisgedrag, dat u minder vaak de trein gaat nemen? Nee, absoluut niet. Want benzine wordt ook duurder, dus in die zin blijf je dezelfde keuzes maken. Ja, ik heb gewoon een NS Business Card, dus dat gaat gewoon via mijn werk. Dus dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik moet wel op werk komen. Dus ik zal wel moeten, want ik heb geen auto. Dus ja. Dus ja, dat is, zo is het. Ja, ik moet wel met de trein gaan. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik betaal het toch niet, zeg maar. Dus dan scheelt het. Ja. Maar als mensen het zelf uit hun eigen zak moeten betalen, kan ik wel snappen dat het wel heftig is. Ik heb niet zoveel keuze, eigenlijk. Dus de trein is mijn vervoermiddel, mijn ideale reis naar Amsterdam. Met de auto vind ik geen optie. Betalen in Amsterdam ben ik per uur volgens mij meer kwijt dan die 5% treinkaartjesverhoging. Ja, het is niet anders. Ja, het is niet anders, zegt de laatste mevrouw. De NS wil toch juist meer mensen weer gaan. Dat ze meer mensen in de trein ingaan, meneer Smit, na corona. Maar gaan jullie dat op deze manier wel bereiken? Nou, we denken dat de trein nog steeds een aantrekkelijk alternatief is voor bijvoorbeeld de auto. Wij leggen ook maar een deel van de kosten door aan de reiziger. Onze tarieven stijgen nu over 2 jaar met ongeveer 6%. Terwijl de inflatie over die 2 jaar zeker 13% is. De andere helft van die kostenstijging eten wij dus zelf op als NS. De kosten voor de auto zijn veel harder gestegen. Dus wij denken echt nog steeds dat de trein een heel aantrekkelijk alternatief is. Ja. Nog even over die reizigersaantallen. Want hoe zit dat eigenlijk met voor corona? Hoeveel procent van de reizigers zijn jullie kwijtgeraakt? Nou, op dit moment hebben we ongeveer 80% van het aantal reizigers ten opzichte van voor corona. Dus we zijn nog steeds op zoek naar een grote groep reizigers. En dat zijn voornamelijk forensen die geleerd hebben tijdens corona dat ze ook thuis kunnen werken. En die zitten dus nu niet meer in de trein. En denken jullie met de tariefsverhoging binnen te gaan hengelen? Nee, want die tariefsverhoging die is juist de prijzen van de losse kaartjes die stijgen een beetje. De tarieven voor abonnementshouders, voor veel gebruikers, voor juist die forens, die dalen. En daarmee hopen we juist voor die forens weer aantrekkelijk te zijn om terug te komen de trein in. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want hoe kan het dan dat abonnementen wel goedkoper worden en de losse kaartjes juist niet? Nou, wat ik zei, er is echt heel duidelijk vastgelegd met de overheid hoe wij onze tarieven mogen aanpassen, 1 keer per jaar. En er is een aantal beschermde kaartsoorten. Die kaartsoorten die mogen wij verhogen met het percentage wat u eerder noemde. En wij mogen daarnaast zelf bepalen hoe een aantal andere prijzen zich ontwikkelt. En we hebben ervoor gekozen om sommige prijzen gelijk te houden. Omdat we die belangrijk vinden. Bijvoorbeeld het kinderkaartje, waar ook veel geld van NS bij moet. En voor een aantal abonnementsvormen, bijvoorbeeld die forense abonnementen, die verlagen we juist in prijs om de trein zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Goed. Dank Charling Smit van de NS. Losse treinkaartjes worden volgend jaar dus 5,5% duurder. En abonnementen juist iets goedkoper. Verslaggever Vincent van Rijn. De Duitse bondskanselier Scholz die stapt vandaag op het vliegtuig richting China. Daar heeft hij morgen een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Scholz is de eerste regeringsleider van de G7 die wordt ontvangen door Xi, sinds die zichzelf verzekerde van een derde termijn als partijleider. Duitsland is van de EU-landen de grootste handelspartner van China. Maar het bezoek zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen. Correspondent Wouter Zwart, waarom gaat hij nu naar Peking? Was dit al gepland of ziet hij de kans schoon? Ja, nee, dit stond al op de agenda. Scholz is sinds zijn eigen verkiezing vorig jaar tot bondskanselier nog niet in China geweest. Nou, Xi Jinping is net dus ook herkozen. Daarom gaat er ook een flinke vertegenwoordiging van de Duitse industrie mee. Maar sterker nog, het is überhaupt voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis, 3 jaar geleden alweer, dat er een grote westerse leider naar China komt. Dus dit is een heel belangrijk bezoek. Dit ligt ook heel gevoelig vlak na die herverkiezing. En juist omdat er zo veel gewicht aan hangt, is er ook behoorlijk wat kritiek op de manier waarop Scholz dit momenteel aanpakt. Wat is dan de grootste kritiek? Nou, we leven in nieuwe tijden. Sinds de oorlog in Oekraïne worden relaties met autoritaire regeringen heroverwogen. En dat geldt natuurlijk ook zeker voor de relatie met China. Dat is toch een land dat van een land in ontwikkeling en een handelspartner rap uitgroeit naar een wereldmacht en een handelsrivaal. De spanningen groeien, denk bijvoorbeeld aan Taiwan. Nou, nu Xi Jinping vorige week de facto ook nog eens de absolute macht naar zich toe heeft getrokken, is natuurlijk de vraag hoe je daar als westers bezoek, als Europa, op reageert. Het is een belangrijk symbolisch moment. De vraag is, ga je dus naar Peking en maak je daar een heel duidelijk statement van Europese kracht, verenigde krachten, door bijvoorbeeld als Scholz samen te gaan met bijvoorbeeld het leiderschap van de EU, of zoals de Franse president Macron voorstelde, laten we met z'n tweeën gaan, de Duits-Franse as. Dat gebeurt allemaal niet. Scholz wil alleen gaan en doet dat dus met een Duitse handelsrelatie, met binnenlandse belangen dus. Chef van Volkswagen gaat mee, van Siemens, van Adidas. En dat zorgt dus op dit belangrijke politieke moment voor gefronste wenkbrauwen. Nou, zeker ook in Duitsland zelf. Vorige week begon dat al met die haven in Hamburg en zo. En terwijl je denkt, je hebt het er al over, Rusland, de hele situatie. Duitsland heeft zijn lesje toch wel geleerd? Ja, precies. Leert men niet van de fouten? Dat is wat je hier hoort. In zaken de energievoorziening heeft Duitsland natuurlijk zichzelf veel te afhankelijk gemaakt van Rusland. Dat hebben we gezien. In zaken handel is die afhankelijkheid van China natuurlijk nog veel groter. Iedereen heeft het dus over die herdefiniëring van dit soort relaties. En ja, we moeten natuurlijk niet naïef zijn, want China is voor elk westers land echt een onmisbare partner. Maar deze hele kwestie met Scholz komt echt op een pikant moment. Je zei het al, hè, vorige week drukte de kanselier nog de verkoop van een deel van een Hamburgse haventerminal aan de Chinezen door. En dat is kritische infrastructuur. Dat allemaal tegen het advies in van alle betrokken Duitse ministeries, tegen het advies van Duitse geheime diensten. Precies om die reden, namelijk dreigende strategische afhankelijkheid. Nou, dat zorgt allemaal voor onrust binnen de regering hier dus, de coalitiepartijen, maar ook dus bij Europese partners en zelfs ook in Washington. Maar dat betekent dat Scholz toch ook wel er een reden voor moet geven waarom hij het toch doet. Wat geeft hij dan zelf als verklaring? Maar hij blijft zoals altijd, hè, rustig en stoïcijns. Hij heeft een stuk geschreven zojuist in de krant Frankfurter Allgemeine. Daarin geeft hij een soort met van verklaring. Daarin schrijft hij feitelijk ook, hè, dat de relatie met China natuurlijk niet kan zijn wat die 10-5 jaar geleden was. Dat er steeds meer sprake is van rivaliteit. Maar hij zegt ook dat hij bijvoorbeeld niet zo ver wil gaan als Amerika momenteel doet. Amerika gaat momenteel voor wat zij decoupling noemen, van ontkoppeling van China in bepaalde sectoren. Dus dat ze op het gebied van bijvoorbeeld computerchips China willen uitsluiten. Nou, Scholz zegt heel duidelijk, isolering van China, dat is niet mijn manier. Je moet in dialoog blijven. En daarin kun je elkaar ook aanspreken op heikele kwesties, zoals bijvoorbeeld Taiwan of de schending van mensenrechten. Nou, dat klinkt in principe natuurlijk plausibel, zou je zeggen, maar die manier van communiceren is dus exact decennia het beleid geweest met ook Rusland en dus ook met China. En dat heeft niets opgeleverd. Dus de zorg bij velen is, waar blijft nu die nieuwe China-strategie van Duitsland die is aangekondigd? En straalt dit nou die Europese kracht en die saamhorigheid uit en die daadkracht die nodig is om, ja, als Europa China bij te houden? Correspondent Wouter Zwart, dankjewel. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek ging het over de veelbesproken Jumbo-WK-reclame. Jumbo haalde de reclame met hossende bouwvakkers van de buis na een stortvloed van kritiek. Marketingdeskundige Paul Moers was van gistermiddag toevallig bij de Jumbo-topman Tom van Veen. En Moers vertelde hoe Van Veen reageerde. Het was echt van, wat zijn we dom geweest? Wat hebben we een ongelofelijke blunder gemaakt? En hij vertelde ook van, dit is natuurlijk al voor de tijd van Tom van Veen gebeurd, maar hij heeft het niet eens gezien. Er zijn maar een paar mensen, het was een groot geheim in het bedrijf zelf. Dus die hebben dat helemaal niet gedeeld. De afspraak vandaag is gemaakt, vanaf nu, iedere commercial die gemaakt wordt, gaan minstens 15 mensen meekijken. Want Moers vertelde dat de marketingafdeling de reclame zonder overleg op de tv heeft gebracht. Je moet je voorstellen, dit is al een jaar geleden in gang gezet. Mm-hmm. En het was een soort verrassing. Het heeft de marketingafdeling zo op de tv gebracht. En die marketingafdeling, die hadden natuurlijk zelf veel strenger erin moeten zitten. Maar het reclamebureau wat dit bedacht heeft, mijn hemel. In Met het oog op morgen ging het over het grootste natuurgebied van Nederland. Dat is de Noordzee. Claudie Bartelink werkt op dit moment aan een nieuwe natuurfilm, De Wilde Noordzee. En ze wil met de film graag het misverstand uit de wereld helpen dat de Noordzee vuil en vies is. Eigenlijk is het tegendeel waar, want die troebelheid die wordt veroorzaakt door algen. We hebben veel algen in zee, we hebben veel plankton in zee. Er komen allerlei dieren op af. Vissen die kunnen natuurlijk die eten van die plankton. We hebben nog aardig wat roofvissen in de Noordzee. Dus ik wil eigenlijk laten zien dat onze zee net zo wild is als de grote oceanen. Bartelink geeft een voorbeeld van een dier dat we meestal over het hoofd zien. De gestippelde dieseltreinworm. Iemand die vaak op het strand loopt en ook even goed kijkt in het zand wat er te vinden is. Rond Pasen zie je daar hele kleine groene eitjes. Dat zijn eigenlijk eikapsels van die dieseltreinworm. En die worden gemaakt door het vrouwtje. Die dieseltreinwormen die leven in het zand. En één keer per jaar komen ze massaal naar boven om zeg maar eitjes te leggen en dus voor nakomelingen te zorgen. En dat was gisteravond op radio en tv. President Biden zegt dat de democratie in de VS nog altijd wordt aangevallen. 6 dagen voor de tussentijdse verkiezingen waarschuwde Biden gisteren voor een toenemende bedreiging van de democratie in de VS. De kapitoolbestorming was niet de enige aanval, zei hij op een partijbijeenkomst. En het antwoord op het geweld moet bij de stembus worden gegeven, horen we de president zeggen bij CBS News. We're facing a defining moment. We must with one overwhelming unified voice speak as a country. And say there's no place for voter intimidation or political violence in America. Amerikanen moeten met hun stem laten zien dat er geen ruimte is voor intimidatie en politiek geweld, zegt Biden. Ook oud-president Obama sprak. Hij deed dat op een campagnebijeenkomst in Arizona. En zijn toespraak werd verstoord door een schreeuwende man. Communities where too many kids. Are you gonna start yelling? You know, you have to be polite and civil, and then you get a chance to talk. Set up your own rally. Come on, man. Ja, het is een beetje de onrust in Amerika in een notendop, dit fragment. Gedraag je of hou anders een eigen bijeenkomst, zei Obama tegen die schreeuwende man. Boerenprotest met trekkers in Vlaanderen. De boeren zijn boos over een nieuw mestplan van de regering. Dat moet de kwaliteit van het land en het grondwater verbeteren. Maar de boeren zeggen tegen de Vlaamse Omroep VRT dat dit al de zoveelste keer is dat het mestbeleid op de schop gaat. Met deze mestplan gaan wij de dood in, zal er ook niks meer groeien en gaat men van heel veel hectare grond gewoon waardeloos maken. Ze leggen eerst een plan op tafel om erna te gaan praten. Kan andersom ook. Kun je eerst overleggen en dan een plan maken. De boeren sloegen als protest houten kruizen de grond in om aan te geven dat hun voortbestaan op het spel staat met dit nieuwe Vlaamse mestplan. Het rommelt in de top van Twitter, schrijft de Britse krant The Guardian. Na de overname door Elon Musk zijn er werknemers op hoge posities opgestapt. Zelf ontsloeg Musk al de CEO en de financiële topman. En nu zijn ook de chef marketing, de vrouw die verantwoordelijk is voor diversiteit en de technologisch manager opgestapt. En deze leegloop komt bovenop verhalen over een mogelijk massa-ontslag bij Twitter. Anonieme werknemers zeggen niet te weten waar ze aan toe zijn. En Braziliaanse voetbalfans hebben ingegrepen bij de wegblokkades in het land. Aanhangers van president Bolsonaro hadden die opgeworpen omdat ze boos zijn over zijn verlies bij de presidentsverkiezingen. Ik vertelde eerder al in het bulletin dat Bolsonaro nu zelf ook heeft opgeroepen de blokkades te stoppen. Maar fanatieke supporters van verschillende voetbalclubs hebben volgens de krant O Globo zelf die de blokkades alvast doorbroken. In Braziliaanse media worden de supporters geroemd als voorvechters van de democratie. Al ging het die voetbalfans er eigenlijk vooral om dat ze de uitwedstrijden van hun team dreigden te missen. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Er staan vooral dagelijkse files, maar veel vertraging heb je nog steeds wel in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar staan 2 auto's met pech vlak in de buurt bij elkaar. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open voor het verkeer. Je hebt meer dan een uur oponthoud tussen Asten en knopen Leenderheide. Eventueel rijd je om via de A73 en de A2. Dat kan dan via Roermond. Bijna 8 minuten voor 19:30. Vanavond staat er weer een Europees... Staat er weer Europees voetbal op programma. Feyenoord, AZ en PSV spelen hun laatste groepsduel. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Feyenoord moet echt vol aan de bak in eigen huis. Ze moeten winnen tegen Lazio Roma. Ja, dat is een interessante pool. Dat hebben we al eens eerder gezegd. Hè. Daar, die pool waar eerst alles gelijk op ging. Nou, inmiddels hebben 2 clubs 8 punten en 2 5. En voor Feyenoord kan het werkelijk nog alle kanten op. Ze kunnen de pool nog winnen, hoe raar dat ook klinkt. Maar ze kunnen ook vierde worden in die pool. En dat geldt bijna voor al die teams. Dat is nog een hele ingewikkelde avond. Voor Feyenoord is er eigenlijk 1 opdracht. Er moet gewoon gewonnen worden. Er moet eigenlijk met 2 doelpunten verschil gewonnen worden van Lazio Roma. En dan is Feyenoord in ieder geval door. Op welke plek, dat moet dan nog blijken. Kan dat? Ja, dat kan. Want Lazio leek na de eerste wedstrijd waar Feyenoord met 4-2 kansloos verloor een beetje de soevereine nummer 1 van die pool. Maar dat is eigenlijk in het verdere verloop helemaal niet gebleken. De volle Kuip wordt altijd meteen geroemd. Alsof je dan al met 1-0 voor staat als je begint. Is natuurlijk wel een groot supporter daar niet van. Maar Feyenoord zal het op het veld moeten doen. Feyenoord is niet in geweldige doen de laatste tijd. Maar ja, dit soort wedstrijden kunnen toch altijd wel nieuwe krachten oproepen. Anderzijds is dat Lazio natuurlijk een relatief ervaren ploeg. Die in die volle Kuip wel vaker in dat soort omstandigheden gespeeld heeft. Ja, Lazio is ook wel wat heksenketels gewend, hè? Ja, die zijn zeker wel wat heksenketels gewend bij hun wedstrijden. De onderlinge wedstrijd tegen AS Roma bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijk de wedstrijden in Milaan en Turijn en dergelijke. Dat zijn altijd dit soort achtige wedstrijden. Maar goed, Feyenoord zal er vol voor moeten gaan. Kijken ze ook nog naar het scorebord op het andere veld. Misschien in de allerlaatste minuten. Want Feyenoord zou ook dan nog weer derde kunnen worden. En dan ga je door naar de tussenronde van de Conference League. Kortom, het kan een avond worden die in grote vreugde eindigt. Maar ook in grote mineur. Want het zou ook nog zomaar kunnen zijn dat het Europese avontuur voor Feyenoord eindigt. Maar goed, ze hebben 90 minuten, een volle kuip. Kortom, hoop doet leven in Rotterdam. Ja, en die blessuretijd die telt er ook mee. De PSV dan? PSV, nou, die zit in wat betere ervoor. Want die zijn al zeker van Europese overwintering. Staat er dan nog wel iets op het spel? Nou ja, theoretisch nog wel, omdat PSV eerste zou kunnen worden. Maar dan moet Arsenal thuis gaan verliezen van Zürich. En dat verwacht geen mens natuurlijk. Dus PSV voor de vorm zullen ze dat nog moeten doen. We hadden het net over voetbalsupporters. PSV zonder supporters, die mochten niet mee vanwege straf van de UEFA. Is wel jammer, want ze spelen boven de Poolcirkel. Je kan het Noorderlicht vanuit je hotel bekijken, zeggen ook de spelers. En Van Nistelrooy. Maar PSV, normaal gesproken, gaan ook met wat nieuwe, jonge spelers waarschijnlijk spelen. Want zondag is Ajax-PSV, hele belangrijke wedstrijd in de Nederlandse competitie. PSV zal de benen iets sparen, is al tweede in die pool en gaat dan tegen een nummer 3 uit de Champions League spelen in de tussenronde voor de Europa League. Dezelfde ronde waarin Ajax dan zal uitkomen. Dus PSV heeft wat dat betreft eigenlijk de minste spanning en zal vooral energie willen sparen met het oog op de wedstrijd aanstaande zondag. Ja, want de derde ploeg is natuurlijk AZ in de Conference League. Hoe staan zij ervoor? Nou ja, zij kunnen normaal gesproken de pool winnen, hebben 12 punten. Ze spelen tegen de Dnipro, een ploeg uit de Oekraïne, die heeft 10 punten. Het gaat dus nog wel om poolwinst. Is dat dan toch nog belangrijk? Ja, want dat scheelt je een tussenronde. Want word je tweede in die Conference League, dan moet je ook een tussenronde spelen. Weer tegen de nummer 3 van de Europa League. Zo gaat dat feest de hele tijd verder. Kortom, AZ zal er veel aan gelegen zijn om die pool te winnen. Hebben uit al gewonnen van de Dnipro. Moet vanavond gewoon kunnen in Alkmaar. Gelijkspel voldoet. Kortom, ook AZ, lichte spanning. Maar moet het wat dat betreft gewoon over de streep brengen vanavond. Tom, dankjewel. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on. And I miss it like a hole in the head. Oh, I know. Around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucking never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change, and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes. In our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes. But we carry on. Holes van Passenger. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Explosie in een flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe AVRO-TROS-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bedrijven geven hun personeel een eenmalige extra uitkering vanwege de hoge inflatie. De bedragen lopen uiteen. Winkelketen Action bijvoorbeeld geeft medewerkers volgende maand €350 extra. NS-personeel krijgt 2 keer €1000. Op de N50 bij Kampen zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeluk na een politieachtervolging. Daarbij waren 2 auto's betrokken. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. In Rotterdam is een jongen van 16 neergestoken. De politie vond de zwaargewonde jongen gisteravond in het centrum. Hij was meerdere keren gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging aan het steekincident mogelijk een ruzie in een tram vooraf. En Noord-Korea heeft opnieuw zeker 3 raketten afgevuurd, melden de autoriteiten van Zuid-Korea en Japan. Eén daarvan leidde in delen van het midden en noorden van Japan tot noodwaarschuwingen. Het is de 2e dag op rij dat Noord-Korea met raketten reageert op grootschalige militaire oefeningen van Amerika en Zuid-Korea. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, vandaag wat meer kans op regen overdag? Ja, dat wel, maar de hoeveelheden stellen op veel plaatsen overdag dan in ieder geval niet zo heel veel voor. Uitzondering is een klein beetje het westen van het land, daar zijn de wolken dikker en daar valt vanochtend al af en toe wat regen. Ook vanmiddag maken we daar kans op wat regen. Elders is het grotendeels droog met in de loop van de ochtend en middag ook wel een klein beetje zon. Maar ja, dan tegen de avond begint het op meer plaatsen harder te regenen. Ja, dus overal wel wat neerslag uiteindelijk aan het eind van de dag. Aan het eind van de dag noteren we een maximumtemperatuur, die valt uiteraard ergens in de middag, van 14 tot 16 graden. En blijft het ongeveer deze temperatuur de komende dagen? Nou, we leveren iets in. Morgen is het zo'n 13, 14 graden. Regen trekt wel vrij snel weg naar Duitsland. Het klaart ook op. De zon schijnt van tijd tot tijd. Er valt nog een enkel buitje. En de wind neemt af, draait naar het noordwesten. Dus morgen in de loop van de dag een stuk vriendelijker. En zaterdag verloopt op veel plaatsen ook vriendelijk met zonnige perioden. Een koude nacht tussen de vrijdag en zaterdag. Met in het binnenland op sommige plaatsen temperaturen onder de 5 graden. Het blijft zaterdag overdag meest droog. En dan tegen de avond, ja, dan neemt de kans op wat lichte regen in het westen wat toe. Maar waarschijnlijk zijn we dan al eind de avond in het luid wel een ander weertype in voor de zondag. Het westen heeft dan veel bewolking en periode met regen. In het oosten is het nog langer droog met een klein beetje zon. En zondag wordt het 11 of 12 graden. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie Jolande van der Velden. Er zit alweer aardig wat verkeer op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. Het zijn vooral allemaal dagelijkse files, maar ook enkele ongelukken zitten ertussen. Een aanrijding op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen de knopende Velperbroek en Waterweg heb je nu 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht op de A12 bij knopend Maanderbroek een kwartier oponthoud. Ook dat is een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Door de werkzaamheden op de A28 Groningen-Zwolle heb je tussen knooppunt Langhorst en Alphen aan Ommen bijna een half uur vertraging. Tot slot waren er 2 auto's met pech op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Die zijn beide weer vertrokken. Het is nog wel wat langzaam rijden tussen Asten en knooppunt Leendeheide met een half uur oponthoud. Ster. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. In ons land werken bijna 800.000 arbeidsmigranten. Ze wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Vanavond onderzoekt Zembla waarom pogingen om hun woonomstandigheden te verbeteren op verzet stuiten van omwonenden en onwil bij gemeentes. Niet in mijn achtertuin. 5:30 BNNVARA, NPO 2. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de manier waarop het kabinet de stikstofcrisis wil aanpakken, gebaseerd op de voorstellen van stikstofonderhandelaar Johan Remkes. Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, de Kamer reageerde natuurlijk al positief op de voorstellen van Remkes. Wat verwacht jij vandaag? Ja, dit debat zou inderdaad gaan over de manier waarop het kabinet die voorstellen van Remkes wil gaan uitvoeren, maar het staat natuurlijk volledig in het teken van die uitspraak van de Raad van State van gisteren. De uitspraak die een streep zette door een zogenoemde vrijstelling van stikstofregels bij bepaalde bouwprojecten. Nou, die uitspraak gaat ertoe leiden dat het krijgen van een bouwvergunning nog lastiger zal worden en dat de bouw stil kan komen te liggen. Nou, en daardoor zijn alle partijen in de Kamer er nu nog meer dan ooit van overtuigd, of vrijwel alle partijen, dat het kabinet nu echt heel snel aan de slag moet met het terugdringen van de stikstofuitstoot, zodat de natuur zich kan herstellen en er weer gebouwd kan worden. Alleen partijen die vinden dat het stikstofprobleem eigenlijk niet bestaat of zwaar wordt overdreven, zoals de PVV en Forum, die zien dat anders. Maar verder zijn alle partijen hier eigenlijk van overtuigd. De uitwegen en ontsnappingsroutes zijn op, zullen ze vandaag in het debat zeggen. Luister maar even naar Klaver van GroenLinks en Van Kampen van de VVD. Nou, geitenpaardjes hebben we al heel lang afscheid van genomen. Dat kan gewoon niet. Dat moeten we niet doen. Dus we moeten nu toegaan naar oplossingen die echt werken, die stand houden bij de rechter en waarmee we ook een eerlijk verhaal kunnen vertellen tegen ondernemers, tegen mensen om Nederland van het slot te halen. Als ze nu niet de keuzes maken die nodig zijn, dus bijvoorbeeld dus die piekbelasters komend jaar gaan uitkopen, ja, dan 1, de natuur wordt onherstelbare schade aangericht, en ten tweede, de woningbouw in Nederland komt volledig, maar ook volledig vast te zitten. Ja, grote overeenstemming dus in de Kamer over de noodzaak van de uitvoering van die stikstofplannen van het kabinet en ook over de adviezen van Remkes hierover. Zelfs de VVD, waarvan veel leden vinden dat dit toch allemaal wel wat te ver gaat, die zit hier dus hard in op dit moment. Ja, het kabinet heeft de voorstellen van Remkes grotendeels overgenomen. Alleen stikstofminister Van der Wal zei ook dat ze hele grote twijfels heeft over het onteigenen en dan het gedwongen dus onteigenen van boerderijen. Hoe ligt dat in de Kamer? Ja, kijk, Van der Wal die denkt inderdaad dat dit juridisch wel eens onhaalbaar zou kunnen zijn. En daarom is hij er buitengewoon beducht voor. Maar de meeste partijen in de Tweede Kamer die vrezen dat het onvermijdelijk zal zijn. Liever doen ze het niet, hè. Liever hopen ze dat boeren zich op vrijwillige basis zullen laten uitkopen of hun bedrijf zullen laten verplaatsen of innoveren. Maar juist ook nog door die uitspraak van de Raad van State zijn maatregelen alleen nog maar dringender geworden, denken ze. En zelfs zo dringend dat de meeste partijen er dus van uitgaan dat het ook zonder onteigenen van boeren en van bedrijven niet zal gaan lukken. En dat zeggen Van Kampen en Klaver, maar ook de Groot van D66. Het is ook een beetje de olifant in de Kamer. Iedereen weet, en zeker na die uitspraak over de bouwdrempel, dat je voorbij de vrijwilligheid en de vrijblijvendheid moet gaan. En laten we nou als politiek de moed hebben, hoe moeilijk het ook is, om dat gewoon te benoemen. Er zijn nog heel veel mogelijkheden om ook vrijwillig te komen tot goede afspraken met individuele ondernemers in de industrie en in de landbouw. Maar dan zal het kabinet ook goede regelingen op tafel moeten leggen. En daar kan het been echt nog wel op bijgetrokken worden. Onteigenen is een middel, maar het verplicht uitkopen, dat is wel degelijk wat nodig is. Doen alsof het vrijheid, blijheid en dat we alle tijd hebben, die is er niet. Ja, het ligt allemaal heel ingewikkeld, Wilco. En dan vervolgens komt er van deze week ook nog zo'n uitspraak van de nieuwe minister van Landbouw, Adema, dat hij niet dogmatisch wil omgaan met het kerndoel van het stikstofbeleid, halveren van de uitstoot in 2030. Daarop kwam natuurlijk meteen kritiek. Hij werd min of meer teruggefloten eigenlijk door zijn collega's. In hoeverre speelt dat een rol vandaag? Nou, een aantal partijen en dan vooral van de linkse oppositie zal hem hier zeker nog over aan de tand willen voelen. Hè. Neemt hij het beleid wel serieus genoeg? VVD en D66, coalitiepartners, die eisten gisteren al van hem dat hij de woorden terugnam. Woorden die hij op een bijeenkomst met boeren had uitgesproken en die door Trouw waren opgetekend. Nou, Adema nam het niet echt terug, maar hij nam wel wat gas terug. Hij liet via Twitter weten dat hij nog steeds achter de stikstofdoelen van het kabinet staat. Hè, dat halveren in 2030 dus. Nou, voor Kamerlid van Kampen van de VVD was de kous daarmee wel af, maar niet voor De Groot van D66. Die is er niet gerust op dat Adema het stikstofprobleem echt wil aanpakken. Nou, hij zal er morgen buitengewoon duidelijk over moeten zijn. Want hij suggereert nu een beetje dat het een inspanningsverplichting is. Terwijl het juridisch gezien echt een resultaatsverplichting moet zijn, willen we ook zo overtuigend zijn dat een rechter ons een keer gaat geloven als politiek dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. En dit soort praatjes, die boeren eigenlijk zand in de ogen strooien, dat is niet aan ministers voorbehouden. Dat moet je niet doen. Is dat een slechte start voor minister Adema, die nieuw is op zijn post? Nou, dat is geen beste start, nee. Ja, de nieuwe minister Adema heeft dus geen beste beurt gemaakt. Niet bij de VVD en D66 en niet bij de linkse oppositie. Maar als hij vandaag in dat debat duidelijk maakt dat hij de stikstofplannen echt steunt en dat hij er echt werk van gaat maken, dan zal hij er niet op worden afgerekend. Hij zit er immers pas net en dan wordt zo'n beginnersfoutje je toch nog wel vergeven. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 7:50. De maatschappij moet meer betrokken worden bij het klimaatbeleid, vindt het kabinet. En daarom begint vandaag het Nationaal Klimaatplatform. De voorzitter daarvan is voormalig Eerste Kamerlid Kees Vendrik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden het deze week, hè? Nederland haalt de klimaatdoelen voor 2030 niet, blijkt uit onderzoek. Kunt u daar verandering in brengen? Nou, zoveel macht heb ik nu ook niet. Mijn bijdrage zal bescheiden zijn. Maar ik ga wel heel graag aan de slag met dit Nationaal Klimaatplatform. Het motto wordt versnellen en verbinden. Precies wat u zojuist zei. Het tempo moet omhoog. En het beste wat we kunnen doen is proberen zoveel meer mogelijk burgers en ondernemers te verbinden aan deze transitie. Kijken of zij in actie kunnen komen. Van hun te horen wat kansen, knelpunten zijn. En ik ga periodiek al die verhalen meenemen naar Den Haag. En die leg ik op het tafel van het kabinet. Klimaatminister Rob Jetten voorop. En dan hoop ik dat zij ook hier echt iets mee gaan doen. Want het idee is dat er toch nog steeds ideeën bij mensen leven waar we iets mee kunnen? Ik denk het wel. Ik denk dat dit een transitie is die ons allemaal aangaat. Die gaat ons allemaal raken. Uiteindelijk moet het in de dagelijkse leefwereld van burgers en ondernemers gebeuren. In onze huizen, de fabrieken, de bedrijven. In de regio, de stad, de buurt, het dorp. Dus het is denk ik heel belangrijk om goed te snappen hoe het klimaatbeleid daar ervaren wordt. Wat burgers daar zelf van vinden. Hoe ondernemers denken dat zij daar kansen kunnen zien. En die verhalen gaan ons helpen om die klimaattransitie te versnellen. En ja, het zou ook vreemd zijn om deze klimaattransitie alleen maar van boven te regisseren. Het gaat ons allemaal aan, het gaat ons allemaal raken. En uiteindelijk geldt ook hier, als we tempo willen maken, hoe meer mensen mee gaan doen, vele handen maken licht werk. En dan kunnen we die klimaatdoelen die zo belangrijk zijn ook echt dichterbij brengen. Ja, het klinkt toch alsof u vooral op pad gaat om mensen mee te krijgen. Is dat zo? Zeker. Ik geloof zeer met velen dat dit moet. Als we de klimaatcrisis niet aanpakken, dan laten we een onleefbare wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar om te zorgen dat dat lukt, moet ik ook goed luisteren naar alle verhalen. Ook van burgers die aarzelen, die twijfelen, die zich afvragen of dit nu echt moet, wat hun aandeel hierin is. En dat geldt ook voor de ondernemers die nog niet aan de slag zijn. We zijn in Nederland gezegend met een prachtig legioen van koplopers, duurzame bedrijven in de wereld van energie, de duurzame landbouw, er gebeurt van alles. Maar er zijn evenzeer bedrijven die hier nog niet mee bezig zijn. En hun wereld gaat ook echt veranderen. En om te zorgen dat dit allemaal goed gaat landen, is het voor mij van belang om ook die verhalen te horen en te snappen hoe zij deze klimaat- en energietransitie ervaren. Maar er wonen best veel mensen in Nederland, er zijn best veel bedrijven in Nederland. Gaat u Nee, niet allemaal langs. Maar hoe gaat u ervoor zorgen dat u een heel breed palet aan mensen en bedrijven te spreken krijgt? Ik ga elke dag op pad. Vrijwel letterlijk. Ik ben ook heel blij dat ik deze opdracht van het kabinet heb gekregen. Daar ga ik al mijn beschikbare tijd voor inzetten, samen met een mooi team. En ik ga natuurlijk ook zorgen dat ik goed in contact sta met talloze initiatieven in de regio's. Daar zijn ook plannen, daar zijn duurzame ondernemers bezig. Daar gebeurt ook van alles. En ik wil mijn best doen om dat allemaal relevant te maken voor de beleidsmakers in Den Haag en andere bestuurders die hier knopen moeten doorhakken. Dat is in alle bescheidenheid wat ik zou kunnen doen. Ja. En daarom ga ik heel graag met dit Nationaal Klimaatplatform aan de slag. En hoopt u ook ideeën op te halen bij mensen? Zeker, zeker. De creativiteit onder burgers en bedrijven is fenomenaal groot. Daar zouden we veel meer profijt van kunnen hebben. Dus ik wil ook heel graag luisteren naar al die ideeën over kansen en knelpunten. Het is ook een ingewikkeld vraagstuk, dat snap ik. Ik denk dat het ons allemaal inspireert als we juist ook die verhalen van oplossingen, wat mensen zelf bedenken, wat er in hun stad, buurt, in hun bedrijf zou kunnen gebeuren, om die allemaal op te halen en dat in Den Haag aan minister Jette en zijn collega-ministers te vertellen. Ja. Want dan snappen zij ook beter of het klimaatbeleid ook echt effectief is. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Die klimaatdoelen moeten worden gehaald. We leven nu natuurlijk in een tijd waarbij die gasprijzen en de energieprijzen überhaupt heel hoog zijn. Mensen staan nu wel open voor sowieso energiebesparing. Heeft u wat dat betreft, denkt u het tij mee? Of ziet u ook nadelen zitten aan deze tijd waar u doorheen moet? Nou ja, het grootste nadeel is natuurlijk de paniek die heel veel mensen, vooral met een smalle beurs, in een slecht geïsoleerd huis ervaren. Ondernemers die ook in paniek zijn over hun energierekening. Dat gun ik niemand. En dat is natuurlijk gewoon slecht nieuws. En in deze ellende, het beste antwoord wat we met z'n allen kunnen verzinnen is alle registers open voor meer besparen en verduurzamen. Hoe sneller we burgers helpen om van het gas af te komen met warmtepompen, met zonnepanelen, hoe beter het is, dan zijn ze veilig. En dan hebben ze in de toekomst niet meer te maken met de gekte op de gasprijzenmarkt. Dat is denk ik uiteindelijk het beste antwoord. Maar eerlijk gezegd, wat er nu gebeurt in Nederland, dat baart me grote zorgen. En mij niet alleen. Het is natuurlijk afschuwelijk. Mensen in paniek over rekeningen die niet betaald kunnen worden. Dat moeten we natuurlijk niet willen. Dus laat dit dan in deze ellende het antwoord zijn. Hartelijk dank, Kees Vendrik, de voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform, gaat vandaag van start. Mensen die hun biologische vader zoeken krijgen hulp van donordetectives. NRC schrijft vanmorgen over dit fenomeen. Met een donordetective op zoek naar je vader, schrijft de krant. Tot 2004 konden mannen anoniem sperma doneren en veel volwassen kinderen willen toch alsnog weten wie hun biologische vader is. We ruimen de rommel op die door klinieken is veroorzaakt, zegt donordetective Esther in NRC. Zelf vond ze ook haar vader na jarenlang zoekwerk in internationale DNA-databanken. En nu helpt Esther dus lotgenoten. Ze vindt dat elk kind recht heeft te weten van wie het afstamt. En bij de stichting Donorkind zien ze dat ruim 90% van die opgespoorde donorvaders ook openstaat voor contact. Feest in Tilburg gisteren, want de 78-jarige Adele woont precies 60 jaar in een verzorgingshuis. Adele heeft een verstandelijke beperking, werd toen ze 18 was eerst opgevangen in een oud klooster en later in een zorginstelling waar ze nog altijd met veel plezier woont. Omroep Brabant was erbij toen Adele een feestelijke taart kreeg. Langs ons leven in de gloria. Dat komt niet vaak voor, nee. En zeker niet mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die worden ook vaak niet zo oud. Dus dat is wel uniek. Wat is Adele voor zus? Zo'n lief meisje. Zo'n lief kind. Ja hoor, ik hou heel veel van haar. En we bezoeken er om de 3 weken. Ze is hier, bij jullie allemaal, is ze gelukkig. Hiep en hiep, hoera! 60 jaar in het verzorgingstehuis in Tilburg. Adele, volgens een van de begeleiders, de sfeermaker in de groep. Ze is een heel vrolijke en af en toe ondeugende dame, vertelt die begeleider. Dan pakt ze stiekem wat lekkers uit de keuken en dat verstopt ze dan op haar kamer om het later lekker op te kunnen peuzelen. Mariana Varela en Fabiola Valentin doen sinds afgelopen vrijdag een gooi naar de titel Mooiste Echtpaar ter Wereld. Dat zijn twee winnaars van een misverkiezing die met elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt, meldt NBC Nieuws. Mariana is voormalig Miss Argentinië, Fabiola Miss Puerto Rico. NBC denkt dat ze elkaar ook op een Miss World-verkiezing hebben leren kennen. Ja, kijk. Dat is een hele leuke afterbordel, denk ik. Ja, Miss World-verkiezing als huwelijksmarkt, die had ik nog niet bedacht. Kan ook natuurlijk. En na hun relatie een tijd geheim te hebben gehouden, deelde het prachtige stel opeens dat ze getrouwd zijn in een romantisch filmpje op Instagram. En de komende weken kunnen we gelukkig gewoon zorgeloos genieten van deze kerstklassieker. Oh ja? Ja. Doe jij nu je oren dicht? Ja, kom op. Het kerstseizoen is bij deze geopend. Nee. All I Want for Christmas van Mariah Carey. En waarom kunnen we daar gewoon zorgeloos van genieten? Nou, ze wordt niet langer aangeklaagd voor plagiaat. Countryzanger en liedjeschrijver Andy Stone wilde $20 miljoen... omdat hij al eerder een nummer schreef met dezelfde titel. Ja, een totaal andere versie dan die beroemde van Mariah Carey. Maar Stone vond dat zijn populariteit en stijl zijn misbruikt. Toch heeft hij de zaak nu laten vallen, meldt de BBC. Waarom is niet duidelijk. Misschien heeft hij zelf nog eens een keer twee keer naar de nummers geluisterd en dacht, ik weet niet of ik een goede zaak heb. Overigens zijn er bij het Amerikaanse copyrightkantoor maar liefst 177 liedjes geregistreerd die allemaal de titel All I Want for Christmas hebben. Maar er kan natuurlijk maar één de echte zijn. Verkeersinformatie. Ik ben nog nooit zo blij met je geweest, Jolanda. Kijk, ook al breng ik vervelend nieuws voor de weggebruiker, helaas. Veel vertraging rondom Arnhem. Dat heeft te maken met twee ongelukken. Het ongeluk richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Maandenbroek levert nu 35 minuten vertraging op. Er is een auto van de weg terechtgekomen en in de bosjes stil komen te staan. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I don't know what you've been told. But time is running out. No need to take a stroll. I'm stepping to your toe-to-toe. I should be scared, honey, maybe so. But I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods. Dancing on the clouds below. I ain't worried. One Republic met Are You Worried About? Amerika gaat naar de stembus. We'll put America first. Bravely fight for freedom. En weer hangt er veel af van de uitkomst. Everyone has the opportunity to rise together. Wie krijgt het voor het zeggen in het congres? We must be honest with each other. Waar staat Biden? Donald Trump and the MAGA Republicans, that is a threat to this country. En hoeveel macht heeft Trump nog in de VS? If Republicans win, the communists lose. But America wins big and that's the only thing that will matter. Correspondent Marieke de Vries reist door de zuidelijke staten en luistert naar de Amerikaanse kiezers. Alrighty, well, no one's a loser today. Everybody's a winner. Let's hear it for all of these contestants. Yay! Midden in het kunstdistrict van Phoenix, Arizona, is er een Pride on the Block. Gewoon een buurtfeestje als het ware, maar voor de LGBTQ-gemeenschap. Die zo ontzettend belangrijk was in 2020 voor de progressieven in deze staat. Die zelfs de doorslag geven, want er wonen 250.000 LGBTQ'ers ongeveer in Arizona. Hoe zien zij de verkiezingen dit jaar? This whole experience over the last especially two years has really just made it very clear that most people are voting according to advertising. Mensen laten zich nou eenmaal inpakken door de beste one-liners en de beste manipulator, zegt deze jonge man. And so that's sort of what I think it is. Harry Lake and Barbara Saville, who is like the drag queen that's hosting all this, neemt me mee naar Barbara Saville, de drag queen die deze avond presenteert. Want zo vertelt hij, zij was ooit goede vrienden met de huidige pro-Trump kandidaat voor het gouverneurschap in Arizona, Carrie Lake. I do. I have a very unique relationship with her. She and I were very friendly for a long time. And she got a taste of some power and ambition with the Donald Trump administration. And went from being middle of the road to just hard right out of nowhere. In de Trump-jaren veranderde Lake van een gematigde vrouw in een uiterst rechtse dame met extreme meningen, vertelt Barbara. Well, I think she switched her opinions because she saw money and she saw power in speaking to that extreme point of view. I think Donald Trump exposed a lot of dormant racism, dormant classism, homophobia, transphobia. Trump heeft slapend racisme, slapende ongelijkheid, homofobie en transfobie wakker gemaakt, zegt Barbara. En omdat veel mensen niet blij zijn met de huidige tijd, zoeken ze de polarisatie op. Polarized America, and she found those people. Door die conservatieve golf staat er veel op het spel, zegt Barbara Saville. Want sinds het afschaffen van het landelijk recht op abortus is ook het homohuwelijk niet meer veilig. Eén rechter in het Hoge Rechtshof suggereerde dat al. Well, he said specifically when he sided against Roe v. Wade that this is an example of why we should also go back and look at other rulings like Obergefell Hodges, which was the right for marriage equality. Toch heeft ze nog wel goede hoop dat een meerderheid uiteindelijk een verstandige keuze zal maken. Well, but on the flip side, there are so many people who grew up never understanding how quickly you could lose democracy, and so a lot of people aren't taking it seriously, and maybe they'll wake up after that. So don't forget everybody, we are counting on you to vote. We are counting on you to vote in November. Ook al realiseert niet iedereen zich dat je je democratie ook kunt verliezen, zegt Barbara. En daarom voert zij tot het laatste moment actie. Because this is a very, very important election. We have election deniers. If we answer these questions, can we get citizenship in the Netherlands? En hopen haar vrienden bij ons aan te kunnen kloppen als het helemaal misloopt in Arizona. If it turns out bad, I've got to get my ass out of here. En deze serie over de midterms is helemaal terug te luisteren via de NPO Radio 1 site. Tik bij het zoeken even in Amerika kiest. En daar staan ze. NPO Radio 1 Klimaatstudio. Deze hele week zoeken we samen met jou naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Vanmiddag om 12 uur houden we een online vragenuur met onze klimaatexperts. Je kunt dan jouw oplossingen of vragen live aan ze voorleggen. Doe ook mee en ontmoet de klimaatexperts online. Kijk voor meer informatie op nporadio1.nl. De Klimaatstudio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Ja, op dit moment geldt dat inderdaad. Nogmaals, wij gaan ervan uit dat dat een tijdelijke situatie is. Andersom werkt het ook niet. Hè. De afgelopen jaren zijn we heel veel meer treinen gaan rijden en toen zijn de prijzen niet mee verhoogd. Dus dat nu andersom, die koppeling gaat wat mij betreft niet helemaal op. Er wordt ook gesneden in de treinen, ook vanwege personeelstekort. En deze week werd ook bekend dat NS kantoorpersoneel gaat inzetten op de treinen. Hoe loopt dat eigenlijk tot nu toe? Nou, dat is een nieuw plan. We zijn nu aan het uitwerken hoe dat er precies moet gaan uitzien. Maar inderdaad, we hebben op dit moment een groot tekort aan conducteurs. We hebben veel vacatures. We zijn heel hard aan het werven om nieuwe collega's binnen te halen. En we kijken of we het inzetten van het kantoorpersoneel als tijdelijke maatregel, of dat daarbij wat lucht kan bieden. En daarnaast wil de NS ook beveiligers inzetten. Nou reageren beveiligingsbedrijven daar nogal verbaasd op. Want die zeggen, ja, er zijn al grote tekorten. Allerlei evenementen hebben het moeilijk vanwege tekort aan beveiligers. Hoezo kan de NS opeens dat gat gaan dichten? Nou, ik weet niet of wij dat gat gaan dichten. Maar zoals we net zeiden, NS kampt met een groot tekort aan personeel. We willen graag meer treinen rijden dan we vandaag de dag doen. Daarvoor halen we alles uit de kast. We zetten kantoorpersoneel in. En we kijken ook of we bepaalde treinen beveiligers mee kunnen laten rijden met de conducteur in het kader van sociale veiligheid. En we gaan graag ook met de branche in gesprek om te kijken of dat mogelijk is en hoe we dat invulling zouden kunnen geven. Dan iets anders. Het AD schrijft vanmorgen dat we binnenkort al de OV-chipkaart niet meer nodig hebben, maar met een telefoon of een bankpas kunnen inchecken. Hoe staat dat daarmee? Nou, dat klopt. Hè. Er wordt in de hele branche, in de hele OV-branche gewerkt aan het programma OV Betalen of OVP. En daarmee willen we het makkelijker maken voor reizigers om de trein te nemen zonder vooraf een kaartje te hoeven kopen. En een onderdeel daarvan is reizen met je bankpas. Dus als je op vol tarief reist, voorlopig zijn kortingsproducten nog niet beschikbaar. Maar als je met vol tarief reist, dus de volle map betaalt voor het kaartje, dan kan je straks, eind van dit jaar, begin volgend jaar, in bijna het hele land betalen met je bankpas. Dus je checkt in met je bankpas, je checkt uit met je bankpas. En achteraf wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven. Maar als je bijvoorbeeld een kortingskaart voor de daluren hebt, dan kan dat nog niet? Dan kan dat nog niet. Dat is iets waar we in de toekomst aan gaan werken. Want in de toekomst zou dat misschien wel mogelijk zijn? Wie weet. Blijft de OV-chipkaart op den duur dan wel bestaan voor mensen die bijvoorbeeld anoniem willen reizen? Ja, er zal altijd een mogelijkheid blijven om anoniem te reizen. Daar zal ook altijd een plastic kaartje voor beschikbaar zijn. Dat is niet meer de OV-chipkaart zoals we die hebben, want die technologie is nu verouderd. Maar er komt een alternatief voor de OV-chipkaart. Dank Tjalling Smit, directeur commercie en ontwikkeling bij de NS. In spannende tijden, denk ik. Zeker, het zijn roerige tijden voor ons, ja. Zegt Tjalling Smit, directeur commercie en ontwikkeling bij de NS. Bij een ongeluk op de N50, iets boven Kampen, zijn vannacht 3 mensen om het leven gekomen. Frank Brouwer van de politie Overijssel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar gebeurd? Nou ja, dit alles begint met een incident rond 6:30 gisteravond in Bedum, Noord-Nederland. Daar vond een ernstig geweldsincident plaats en de verdachte daarvan die is gevlucht. En die is vervolgens gesignaleerd op de A6 in de Flevopolder. Dat heeft geleid tot een achtervolging. Die ging richting Kampen. En op de N50 bij Kampen rond 9:00 gisteravond is het gevolg een ernstige aanrijding geweest. En tussen wie en wie dan? Nou, wie er exact bij zijn betrokken is nog onduidelijk. In ieder geval geen politie, dat kan ik wel zeggen. Maar wij doen nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En dat is op dit moment gaande. Ja, maar er is dus een auto van een toevallige voorbijganger bij betrokken, begrijp ik. Er zijn 2 auto's bij het ongeval betrokken. En het heeft helaas geleid tot 3 dodelijke slachtoffers. Kunt u dan wel zeggen of de verdachte is aangehouden of hoort hij bij de doden? Nee, ik kan over de verdachte, net zoals dat ook geldt voor de betrokkenen, bij het ongeluk kan ik op dit moment nog niks zeggen. Nee. En dat, ja, u noemt het een geweldsincident in Bedum. Wat is dat dan? Wat is daar gebeurd? Ja, ook daar kan ik nog niet veel over zeggen. Los van dat mijn politiecollega's in Noord-Nederland dat incident ook onderzoeken. Nou staat die N50 bekend als een dode weg in de omgeving. Ja, in april kwamen bijvoorbeeld een vrouw en haar 8-jarige dochtertje om het leven. Onlangs is de maximumsnelheid daar verlaagd van 100 naar 80 kilometer per uur. Op het moment dat zo'n achtervolging gaande is, is dat iets waar politie normaal gesproken dan rekening mee houdt dat het een gevaarlijke weg is? Nou ja, kijk, het klopt dat de N50 een weg is met een lelijk track record, zal ik maar zeggen. Ja. De agenten die bij achtervolgingen betrokken zijn, die zijn daar ook in getraind. Dus die rijden niet als dolle honden achter mensen aan. Die zijn getraind in het doen van achtervolgingen. En die proberen, voor zover dat mogelijk is, rekening te houden met de omstandigheden op de weg. Maar goed, ook zeg maar, de achtervolging is iets wat we natuurlijk gaan onderzoeken. Ja. De weg is inmiddels wel weer open. Betekent dat dat het onderzoek op de weg zelf klaar is? Ja, de weg is wel open. Dus we doen daar ter plaatse geen onderzoek meer. Dat hebben we gisteravond en vannacht gedaan. Maar het onderzoek gaat ook verder. We gaan allerlei betrokkenen horen. We gaan reconstrueren wat er is gebeurd en hoe dit ongeluk nou precies heeft kunnen plaatsvinden. Ja, veel kunt u nog niet zeggen, maar toch bedankt dat u eventjes aan de telefoon wilde komen. Frank Brouwer van de politie Overijssel. De kranten staan vol over de stikstofuitspraak van gisteren. En de conclusie van alle kranten is ongeveer dezelfde. De regering heeft er weer een probleem bij, nu de Raad van State een streep heeft gezet door de bouwvrijstelling van de stikstofregels. Trouw constateert dat, net als bij de andere crisis, het kabinet weer achter de feiten aanloopt. Het AD zocht uit wat de concrete gevolgen nou eigenlijk zijn van deze uitspraak en concludeert: een nieuwe dakkapel komt niet in gevaar, een nieuwe woonwijk mogelijk wel. En in de Telegraaf doet werkgeversorganisatie VNO-NCW een oproep: kabinet, ga naar Brussel om een uitweg te vinden. In Rotterdam zijn opvallend veel jongeren betrokken bij extreem geweld. Uit een analyse van de politie, waar NRC over schrijft, blijkt dat dit jaar bij 40% van alle zware geweldsmisdrijven een jongere onder de 23 jaar betrokken was. De afgelopen jaren schommelde dat percentage nog rond de 30%. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanslagen op huizen met explosieven of automatische wapens en ook om liquidaties. President Biden maakt zich zorgen over de democratie in de Verenigde Staten. Na de kapitoolbestorming wordt de rechtsstaat nog altijd aangevallen, zei hij op een partijbijeenkomst. Het antwoord daarop moet volgende week bij de tussentijdse verkiezingen worden gegeven, horen we de president zeggen bij CBS News. We're facing a defining moment. We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place for voter intimidation or political violence in America. Amerikanen moeten met hun stem laten zien en horen dat er geen ruimte is voor intimidatie en politiek geweld, zegt Biden. Braziliaanse voetbalfans hebben wegblokkades in het land doorbroken. Aanhangers van president Bolsonaro hadden die opgeworpen omdat ze boos zijn over zijn verlies bij de presidentsverkiezingen. In de krant O Globo worden de supporters geroemd als voorvechters van de democratie. Al ging het die voetbalfans er eigenlijk vooral om dat ze de uitwedstrijden van hun team dreigden te missen. En drie activisten van Extinction Rebellion hebben gisteravond een uitvoering in het Concertgebouw in Amsterdam verstoord. Een van hen vroeg luidroepend aandacht voor de klimaatcrisis, schrijft het Parool. En op beelden is te zien hoe de activist wordt weggetrokken door mensen in het publiek. Andere concertbezoekers beginnen daarna te klappen. Door de overstromingen in Nigeria zijn duizenden mensen overleden. De actiegroep noemt de reactie van het publiek tekenend. Net als het orkest op de Titanic gaat Nederland door met doen alsof er niets aan de hand is. Jolanda van der Velde gaat op de weg. Het is toch wel een aardige drukke ochtendspits geworden. Ruim 500 kilometer file stond er. Het lijkt alsof het nu ietsje minder wordt. Goed nieuws voor de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afwit Beek en Duiven zijn alle rijstroken weer vrij. Ook verderop bij knooppunt Maanderbroek. Wat nog wel langer een probleem gaat worden, blijven, is de N57 Middelburg-Rotterdam. Een ongeluk bij de Brouwersdam die is waarschijnlijk nog tot 12 uur in beide richtingen dicht. Je kan het beste omrijden via de Grevelingendam. Somalië heeft te maken met een alarmerende droogte. Al 4 regenseizoenen zijn uitgebleven. Miljoenen dieren zijn omgekomen van de honger en daarmee zijn veel Somaliërs al hun inkomsten en voedsel kwijt. Families vrezen nu voor het leven van hun kinderen. Hulporganisaties kunnen hen moeilijk bereiken omdat het grootste deel van het land in handen is van terreurorganisatie Al-Shabaab. Afrika-correspondent Alice van Gelder reisde naar Baidoa, dat is een veilige haven in een regio geraakt door droogte en conflict. We hobbelen over de weg heen in Baidoa in Somalië. Deze stad is in handen van de regering, maar de stad wordt omringd door jihadisten van de terreurorganisatie Al-Shabaab. En we zijn onderweg met een hulporganisatie, met Save the Children. Dat is eigenlijk de enige manier om hier veilig te reizen, omdat zij het terrein kennen. Hi, my name is Maulid Mudan and I'm Deputy Head of Advocacy and Communications. Molit, voor ons een auto met gewapende mannen. Achter ons een auto met gewapende mannen. Yes. We have about 12 armed guards with us in this trip today. De kampen liggen aan de randen van de stad, dus dicht bij Al-Shabaab gebied. En het risico is dat ze horen dat wij hier zijn en dat we dan een doelwit worden. Ook door die onveiligheid zijn heel veel mensen hier gekomen naar Baidoa op zoek naar hulp. We lopen naar binnen in een van de hutten hier, van deze vluchtelingen. Gemaakt van twijgjes rond met daar bovenop doeken gespannen. En hier zit Ramo, een van de nieuwe vluchtelingen. Ze zit hier samen met haar kinderen en ze heeft dagen gelopen om hier te komen. Ze begon haar tocht met 6 kinderen en kwam aan met 5. Maar onderweg overleed een van haar kinderen. Ze zegt het kind was ondervoed. Ze was ook ziek. En ze heeft haar kind langs de weg achter moeten laten. Ze zegt van binnen sta ik in brand. Ik voel vuur van de pijn. Maar van buiten probeer ik me groot te houden voor de andere kinderen. En zij is dus een van de vele moeders die hier naartoe is gekomen op zoek naar hulp. En we gaan onderweg nu naar een kliniek waar kinderen gecheckt worden om te kijken hoeveel kinderen eigenlijk ondervoed zijn. So as you see, this child is in skin and bones. Mohammed, van 2 maanden oud, is hier net aangekomen en weegt maar 2,7 kilo. All the children visiting the center is rapidly increasing due to the problem of the drought. Ja, de arts die onderzoekt hem nu en hij zegt zijn buik is opgezet. Het kind heeft diarree. De meeste kinderen die hier terechtkomen, die kunnen ze gelukkig redden. Ik loop nu even naar het bord toe. Ik moet daarop de statistieken. In 2021 overleden er hier in dit centrum in totaal 23 kinderen. En als ik nu kijk naar 2022, kinderen die dood zijn gegaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 54, 55, 88 kinderen zijn hier overleden. En dat is tot en met september. Eén piek van 18 doden in juni. En de arts zei dat was omdat we toen ook nog eens een keer een cholera-uitbraak hebben. Dus er komt ook nog van alles bij kijken. Kinderen zijn zwaar ondervoed. Maar ondertussen heb je dan ook andere ziektes die op de loer liggen. Omdat het een vluchtelingencrisis is, zoals cholera. Maar ook ja, bijvoorbeeld kinderen met mazelen. En dat kan dan dus ook fataal zijn. Alice van Gelder in Somalië. Alice, ja, best bijzonder dat je daar was. Want in dat gebied komen niet veel journalisten. Hoe was de reis? Ja, je moest dus inderdaad heel veel maatregelen nemen die we normaal gesproken niet nemen als journalisten. Hè? Ik zei het al in de reportage, we gingen dus met gepantserde auto's op pad met mannen met AK-47's voor en achter ons. Maar die gingen dan ook met ons die vluchtelingenkampen in. Ze hielden wel afstand, maar ze lopen wel om je heen. En dat voelt natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Vooral als je dan ja, dat soort gesprekken aangaat met moeders daar. Ik moet wel zeggen, hè, heel veel moeders daar die wilden graag hun verhaal delen. En dan weet je dus ook wel waarom je er bent. En dan zit je in een hut en dan vertelt zo'n moeder bijvoorbeeld als Ramo in de reportage dat ze haar kindje dus langs de kant van de weg heeft moeten begraven. Dus ze kon het kindje dus niet meenemen, want ze moest haar andere kinderen nog naar Baidoa krijgen. Ja, en dan valt toch wat daar buiten gebeurt, al die dreiging die er dan misschien is, toch ook wel weg. En ben je gewoon zo gefocust natuurlijk op die verhalen. Ja, want het zijn indrukwekkende verhalen. En je hebt het ook heel erg over die ondervoedingen, waardoor heel veel kinderen overlijden. Heb jij enig idee op welke schaal? Ja, de data is vrij lastig. Wat we eigenlijk hebben aan data is van UNICEF. Dat was van de eerste 7 maanden van dit jaar. Die zeggen dat er ruim 700 kinderen in ieder geval in klinieken zijn overleden. Maar dat is waarschijnlijk gewoon het topje van de ijsberg. Want de kinderen die uiteindelijk in die klinieken aankomen, zoals de kliniek waar ik was, daar worden toch echt wel de meeste kinderen gered. Want er komen echt iets van 400 kinderen alleen al in deze kliniek waar ik was aan. per maand. En er zijn veel van dat soort klinieken. Dus ja, de meeste kinderen eigenlijk, die worden waarschijnlijk niet geteld, die overlijden. Want dat gebeurt dus op de vlucht of net als mensen in een kamp aankomen. En dan zijn ze dus eigenlijk al te laat, hè, om medische hulp te krijgen voor hun kinderen. En we hebben natuurlijk totaal geen zicht wat er gebeurt met de mensen die achterblijven in Al-Shabaab-gebied. Nee. De mensen die plekken zoals bij Doha dus niet bereiken. En het komt dus ook door die enorm droge periodes. Is er een beetje een eind in zicht? Is er regen op komst bijvoorbeeld? Nou ja, het vijfde regenseizoen zou nu moeten zijn. Maar tot nu toe heeft het niet genoeg geregend. En ja, daarom hoor je dus ook dat hulporganisaties blijven waarschuwen. Want natuurlijk, hoe langer de droogte duurt, hoe meer kinderen gevaar lopen. En de onveiligheid gaat ook maar door. Er is nu een offensief van de regering tegen Al-Shabaab. En dat bemoeilijkt dus ook de hulp. Dus ja, die combinatie van conflict en droogte is echt dodelijk in Somalië. We horen het. Hulp is er wel. Ja, langzaam komt het op gang. Tenminste, het gaat nu redelijk goed. Ik was bij het Wereldvoedselprogramma in het Pakhuis en die zeggen van, nou ja, de komende maanden zitten we nog wel goed. Maar ja, als dit natuurlijk langer aanhoudt, dan is nog maar de vraag of er genoeg geld is. In een wereld die natuurlijk ook wel heel erg is afgeleid door heel veel andere crisissen. Dus het is iets wat sowieso belangrijk is om in de gaten te houden. En ja, de hulporganisaties blijven dus dan ook wel roepen, vergeet ons hier niet. Dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. If I Had a Heart van Andy Burrows. Even 9:30 is er stand.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling van vandaag. WK-reclames zijn dit toernooi een slecht idee. Drie keer raden waar dat vandaan komt. Ja. We hebben natuurlijk allemaal meegekregen dat supermarktketen Jumbo een reclame uitzond voor het WK. En dat was geen succes. Er waren dansende bouwvakkers te zien en liep er veel mensen een nare smaak achter. Aangezien bij de bouw van de stadions in Qatar veel bouwvakkers zijn overleden. Nou, supermarkt Jumbo, weten we, is inmiddels gestopt met het uitzenden van het reclamespotje. Maar het roept wel de vraag op, welke reclames rond het WK voetbal in Qatar kunnen dan wel door de beugel? We weten dat gokbedrijf Bet City net een WK-reclame heeft gelanceerd. Ook Toto heeft eerder laten weten dat het reclame gaat maken rond het WK. Supermarkten wisselen een beetje in de aanpak. Albert Heijn heeft wel acties, maar houdt erbij rekening met de situatie in Qatar. Lidl heeft eerder al aangegeven dat ze het ongepast vinden om reclamecampagne op te tuigen. En de Plus zegt dat er geen televisiereclame komt, maar wel een kleinschalige spaaractie. Ja, wat vindt u? WK-reclames zijn dit toernooi een slecht idee. Nam u aanstoot aan de reclame van Jumbo? Vindt u dat een speciale WK-reclame wel moet kunnen? Zo ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan goed ook? En hoe kun je wel reclame maken en daarbij rekening houden met de situatie in Qatar? Of zegt u nee, geen enkele WK-reclame kan eigenlijk? Als u dat vindt, wil ik weten. Waarom niet? Bel ons 0800 1101. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Vanavond in Close Up een documentaire over de Britse modeontwerpster Amy Pauney, die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt. Een 100% duurzame modecollectie. Close Up, vanavond rond 22:30 op NPO 2. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Treinreizigers betalen bij de NS vanaf 1 januari 5,5% meer voor een enkele reis in de tweede klas. Abonnementen voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject worden juist 2,4% goedkoper. De NS wil het daarmee aantrekkelijker maken om vaker de trein naar het werk te nemen. Een demonstratie waar de omstreden Britse complotdenker David Icke zal spreken is verplaatst naar het Museumplein in Amsterdam. De demonstratie zou zondag eigenlijk op de Dam zijn, maar de gemeente vreest voor ongeregeldheden. Er zijn 3 tegenprotesten aangemeld en al die verschillende demonstraties zijn volgens de gemeente Amsterdam niet goed van elkaar te scheiden. Bedrijven geven hun personeel een eenmalige extra uitkering vanwege de hoge inflatie. In ruim een derde van de cao's die dit jaar zijn afgesloten staan afspraken over eenmalige uitkeringen, meldt werkgeversorganisatie AWVM. Vakbond FNV pleit juist voor structurele salarisverhogingen en wil dat de lonen meestijgen met de prijzen. En een man die in 2018 14 leerlingen en 3 medewerkers doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Parkland is veroordeeld tot levenslang. De rechtbank heeft het vonnis van de jury bekrachtigd. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, een beetje nattigheid vandaag. Ja, maar op dit moment valt het nog erg mee. Vrijwel overal is het droog. Als ik naar de radar kijk met een schuin oog, dan zie ik op de Noordzee flink wat regen klaar liggen. Maar dat verplaatst zich in noordelijke richting en zal dus voorlopig nog eventjes buiten onze landsgrenzen blijven. Misschien dat we in het westen in de loop van de middag wel wat gespetter zien, maar op andere plaatsen blijft het lang droog. De zon breekt een klein beetje door, maar daar stel ik me niet te veel bij voor. En bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten wordt het 14 tot 16 graden. Ja, een beetje wisselvallig dus. Is dat de komende dagen ook zo? Jazeker, want laat in de middag en vanavond neemt van het zuiden uit de kans op regen wel weer toe. Die neerslag trekt morgenochtend weg, daarna valt er nog wel een enkele bui. Maar is er ook weer ruimte voor de zon, de wind is dan naar het noordwesten gedraaid en er stroomt iets minder zachte lucht het land in. Het wordt vrijdag, vooral doordat de zon nog flink schijnt, zo'n 13, 14 graden. Zaterdag 12 of 13, dan blijft het de hele dag droog met ook wel zonnige perioden. En zondag, ja, dan gaat het in het westen vooral weer regenen, later op de dag ook op andere plaatsen. En dan doen we het met een maximumtemperatuur van 11 of 12 graden. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een drukke ochtendspits met ruim 500 kilometer file. Maar ja, dat is meestal wel op de donderdagochtend. Er zitten ook wat bijzondere dingen tussen. Zo was er een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Tussen Amersfoort West en Blaricum een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar zeker nog een kwartier dicht.

pensioenen meerdere jaren achter elkaar, als het tegen zit, minder waard kunnen worden. Ondanks deze bezwaren gaat de wet het gewoon halen in de Tweede Kamer, want de coalitie heeft een meerderheid. In de Eerste Kamer is die meerderheid er niet, en dus wordt gehoopt op de steun van GroenLinks en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Voorzitter, de vraag is ook of het huidige pensioenstelsel, waar ook heel veel herverdeling in zit, ja, soms ook van lage inkomens naar hoge inkomens. Soms betalen mensen de afgelopen 10, 20, 30 jaar... Er zijn mensen die 10, 15 jaar premies hebben betaald voor regelingen waar ze zelf nooit gebruik van hebben kunnen maken. Dat kon ook allemaal binnen het huidige stelsel. Of dat allemaal nog wel van deze tijd is, voorzitter. En dus is hij het ermee eens dat het pensioenstelsel gaat veranderen. Maar hij ziet ook een probleem dat nog niet getackeld wordt. En voorzitter, een van de grootste zorgen van de PvdA-fractie is dat er steeds meer werkenden zijn in Nederland. Dat is ook hartstikke mooi. De werkloosheid is ook laag. Maar dat er steeds meer mensen ook geen pensioen opbouwen. En dat zijn ZZP'ers, maar dat zijn ook werknemers, veelal in het MKB. En daarom stelt hij harde eisen aan de minister in ruil voor steun, zodat de wet ook door de Eerste Kamer kan komen. Of minister Schouten op die eisen ingaat, dat is nog niet duidelijk. Gisteravond, of liever gezegd vannacht, werd het zo laat dat de minister pas op een later tijdstip zal antwoorden. Een bijdrage van politiek verslaggever Roel Bosjes. 9:09. De VN-veiligheidsraad heeft vannacht gestemd voor de verlening van EUFOR, de Europese vredesmissie in Bosnië. Balkan-correspondent Tijn Sade. Tijn, dus een go voor nog een jaar extra. Die EU-missie die Bosniërs helpt om vrede te bewaren. Ruim een kwart eeuw natuurlijk na die verwoestende oorlog in de jaren 90. Hoe opvallend is dit? Nou, toch wel opvallend, ja, want een Russisch veto dreigde in die VN-veiligheidsraad, die dus gisteren bijeenkwam. Want het is ja weliswaar een EU-vredesmissie, maar met een noodzakelijk mandaat van die VN-veiligheidsraad. Die missie heeft dat mandaat nodig. Nou, tegen de achtergrond van de Oekraïne-oorlog en de grote botsing tussen Poetin en het Westen leek de Russische president erop uit om nu ook in Bosnië, op de Balkan, dus onrust te stoken en daarmee de EU te destabiliseren. Maar ja, gisteren toch wel spannend. In die Veiligheidsraad heeft Rusland toch ja gezegd. Ging alsnog overstag. En is dan duidelijk waarom ze dat deden? Nou, het is een kwestie van een hele slimme diplomatie toch uiteindelijk achter de schermen geweest. Het Westen en de Amerikanen die gingen de laatste tijd dreigen om, in het geval van zo'n Russisch veto, dan van die EU-missie een NAVO-missie te maken. Dat was een zeer handig dreigement. Zo'n NAVO-missie heeft zo'n VN-veiligheidsraadmandaat niet nodig. Dus ook geen zeggenschap meer van de Russen. Ja, en zoals je weet, de NAVO werkt als een soort van rode lap, hè, op Poetin. Verdere versteviging van NAVO's positie op die Balkan, waar Rusland ook meer invloed wil. Ja, dat vond Poetin zo'n slecht vooruitzicht dat hij dus alsnog akkoord ging. Heel belangrijk trouwens voor Nederland ook, deze wetenschap, dat die EU-voormissie een jaar doorgaat. Want Nederland staat al klaar. Er zijn al kamerbrieven gereed. Er wordt al genoemd in kamerbrieven dat Nederland dus wil gaan bijdragen. Er worden Nederlandse eenheden naar Bosnië gestuurd binnenkort. Dat is het plan. En wat betekent het voor Bosnië dat die EU-missie nu dus toch gewoon doorgaat? Nou, toch wel belangrijk hoor. Ja, je zei het zelf net al, hè, ruim een kwart eeuw na die verwoestende oorlog zijn toch eigenlijk die etnische spanningen in dat land nog steeds heel groot. Veel corruptie. Je hebt Bosniak moslims, je hebt de Bosnische Kroaten, de Bosnische Serviërs. Die laatste, die dreigen ook weer met afscheiding. Het opblazen, zeg maar, van die broze constructie die Bosnië nog steeds is. Dus ja, veel Bosniërs zijn toch wel blij hoor dat zo'n buitenstaander, in dit geval de EU-missie, toch mee blijft toezien op vrede en veiligheid. Maar ja, ik moet er wel meteen bij zeggen, dat werd gisteren ook in New York op die Veiligheidsraad heel uitdrukkelijk benoemd. Eigenlijk het allergrootste ontwrichtende element of factor in Bosnië is toch veel meer de dramatische leegloop van het land. 3,5 miljoen inwoners en dit jaar al is de schatting dat er 350.000, vooral jonge Bosniërs, het land vertrekken. Dat is 10%. En ja, dat is toch eigenlijk het allergrootste gevaar voor dit Balkanland. Correspondent Tijn Sade, dankjewel. Banken wereldwijd boeken hoge winsten vanwege de rente die oploopt. Ook ING profiteert ervan. De bank maakte vanochtend zijn resultaten bekend. Nick Wouters van de economieredactie Ja, hoe belangrijk is dus die hogere rente voor zo'n bank? Heel belangrijk. Je ziet dat centrale banken wereldwijd die rente fors aan het verhogen zijn in ongekende stappen. En een bank profiteert daar direct van, want die hypotheekrente die stijgt direct mee. Merken mensen die bezig zijn met hun hypotheek. Het is echt een aantal procenten hoger dan dat die aan het begin van het jaar was. En op het spaargeld, daar stijgt die rente een stuk minder snel, nauwelijks eigenlijk. En dat verschil, ja, dat steken banken in de zak. Dus houden ze per saldo meer geld over. Hoeveel? Bij ING hebben ze 1 miljard euro winst gemaakt in 3 maanden tijd. Dat is wel lager dan een jaar geleden trouwens. Maar dat had weer te maken met 2 eenmalige tegenvallers. Als je die er nou uithaalt, want dat is eenmalig, dan is het resultaat beter dan het een jaar geleden was. Dus en je ziet bij andere banken in Europa ook dat de resultaten stijgen. Nou, zullen klanten nu denken van ING, gooi mijn spaarrente maar omhoog dan. Die ruimte is er, inderdaad. Ja, zou je inderdaad denken. Ik sprak net met Steven van Rijswijk. Hij is de hoogste baas van ING. Heb ik hem dat natuurlijk voorgelegd. En hij wijst er ook wel op van, ja, nee, we doen wel iets. Er zijn al 2 stappen geweest. Van negatieve rente naar 0. Dat hebben veel mensen natuurlijk niet gemerkt, omdat ze die negatieve rente niet hoefden te betalen. En we gaan verhogen naar 0,25%. Per 1 december wow, is het geloof ik. Nou, de vlag gaat uit. Inderdaad. En ik vroeg heb, nou ja, zit er nog meer aan te komen? Over het algemeen volgen banken rentebewegingen van centrale banken. En daarbij zullen banken dan kijken van, oké, hoe is ons productenaanbod in het land? Hoe verloopt de concurrentie in het land? Wat voor kosten maken wij in het land? Dus dat beeld per land bepaalt vervolgens hoe snel de rente wordt gevolgd van de centrale banken. Maar over het algemeen, dat hebben we in het verleden ook gezien, zullen banken de rente volgen van de ECB. Daar hebben we tot nu toe 2 stappen voor gemaakt. Eerst van min 50 naar 0, nu van 0 naar 25. En we blijven uiteraard de markt nauwlettend volgen. En als er weer iets nieuws aan te kondigen is, zal ik dat zeker doen. Dan zal hij dat zeker doen. Nou, natuurlijk, dat gaan ze natuurlijk zeggen als er weer een renteverhoging komt. Dan gaan ze dat wereldkundig maken. Ik merk altijd bij dit soort gesprekken met bankbazen, ze durven niks over de toekomstige rente te zeggen. Heeft ook met concurrentie te maken. Want als je nu zou zeggen, wij gaan ook inderdaad weer verder verhogen, dan mag dat ook niet van toezichthouders. Want dan maak je weer de concurrentie wijzer. Dat mag alleen als je daadwerkelijk gaat beslissen. Maar hij hint hier wel duidelijk op dat er meer gaat gebeuren. Maar hij heeft het ook over concurrentie in een land, de kosten waaruit je misschien zou kunnen opmaken, dat is misschien dan in Nederland is het slecht gesteld met de concurrentie, zijn de kosten hoog, maar zo zit het niet, zegt hij. Ja, als je kijkt naar de Nederlandse markt, dan is dat een van de eerste markten waar we een renteverhoging hebben aangekondigd. We hebben dat ook in Duitsland gedaan, maar een aantal andere markten nog niet. Dus wat dat betreft is Nederland relatief snel vergeleken met een paar sommige andere markten. Dus we hebben nog geluk, zou je kunnen concluderen. Ja, maar tegelijkertijd, onder andere ING-economen hebben gezegd, ja, we zitten eigenlijk in een recessie nu. Is het ook zo dat banken denken, nou, deze buffer is wel lekker, want er komen de slechte tijd wil je door? Nou, niet. Nee, dat kan je eigenlijk niet opmaken uit die cijfers van ING, want ze zijn de buffers aan het afbouwen. Ze hebben vandaag ook aangekondigd dat ze 1,5 miljard uitkeren aan aandeelhouders door eigen aandelen op te kopen. Dus er wordt wel extra geld uitgegeven. En ook als je kijkt naar de hypotheken, het aantal wanbetalers, dat neemt nog niet toe bij de bank. Ze zetten wel meer geld opzij voor het geval er slechtere tijden aankomen. Maar ze merken dat nu nog niet. En ze zeggen ook, de economie gaat volgend jaar weer groeien, verwachten we met 1%. Dus ja, zo slecht gaat het eigenlijk helemaal niet. En bij de bank die profiteert van die renteverhogingen. En gisteravond nog de Fed in Amerika die het weer verder verhoogd heeft. Dus het einde daarvan zit er nog niet aan te komen. En daar profiteren dus de banken van. Er is al discussie over, moeten ze niet iets van die winsten gaan afstaan? Zoals ook bij de oliebedrijven het geval is. Maar de banken zelf zullen daar geen voorstander van zijn. Ze zullen er zelf niet mee komen. Nee. Ronald Koeman vindt Brazilië de belangrijkste kandidaat voor de WK-titel. Ja, niet het Nederlands elftal dus, maar de goddelijke Canaries. Volgens Koeman, die na het toernooi in Qatar Van Gaal gaat opvolgen als bondscoach van Oranje, kunnen de Brazilianen namelijk wel uit 80 goede spelers kiezen. Nederland ziet Koeman wel als outsider voor de titel in Qatar. En hij deed die uitspraak op een evenement waar NH Nieuws ook bij was. Het ligt dicht bij elkaar, dus dat betekent ook dat dat je ver kunt komen als het mee zit en je word je eerste of tweede in de pool. Dat heeft allemaal consequenties voor verder in het toernooi. Maar zoals het Nederlands elftal op dit moment is en de sfeer die er is binnen dat team, ja, denk ik dat we best wel positief kunnen zijn richting WK. Ja, positief, maar nog niet heel overtuigend. Er kan van alles gebeuren, is ongeveer wat hij zegt. Verder zei Koeman geen voorstander te zijn van een WK in november en december, zoals we dat nu hebben, omdat spelers dan nog midden in het seizoen zitten met hun club. AC Milan heeft zich voor het eerst in 9 jaar tijd weer geplaatst voor de knock-out fase van de Champions League. Ja, 9 jaar geleden deden spelers als Kaka, Nigel de Jong en Urbi Emanuelson nog mee. Toen volgden een aantal magere jaren. Inmiddels is de Italiaanse club weer terug aan de top. Gisteravond won Milan met 4-0 van Salzburg. Grote man was Olivier Giroud, zo was te horen bij Ziggo Sport. De kans en het doelpunt. Olivier Giroud, hij maakt hem. En daarom is hij dus nog steeds eerste spits bij Milan. Ja, het was de eerste goal van Giroud en maakte daarna nog eentje. En bereidde er ook nog 2 voor. En dat te bedenken dat hij al 36 jaar is, deze Franse speler van Milan. En Rafael Nadal heeft zijn eerste tennispartij als kerstverse vader niet weten te winnen. Op het Masters toernooi in Parijs verloor de nummer 2 van de wereld in 3 sets van de nummer 31, de Amerikaan Tommy Paul. Nadal nam vorige maand vrij om de geboorte van zijn eerste kind mee te kunnen maken. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd zei de Spanjaard dat hij het lastig vond zijn gezin te verlaten om weer te gaan tennissen. It's something quite interesting how even with this only after only 3 weeks knowing him, you start missing him. But you know, it's at the same time is true that we are lucky today that with the technology, everything we can do video calls anytime that you want. Ja, Nadal vindt het bijzonder dat hij zijn zoon nog maar een paar weken kent en hem nu al mist. Dat is wat een vader hard doet natuurlijk, hè? Ja, dat is wel een bekend fenomeen. Hoor je wel eens vaker, ja. Inderdaad, ja. Maar constateert de tennisser, gelukkig kunnen ze altijd videobellen. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Best wel veel ongelukken het laatste kwartier. We hadden al een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar heb je zeker een half uur vertraging tussen Zoetermeer en Gouda. 2 rijstroken zijn er dicht. Ook 2 rijstroken afgesloten op de A20 Gouda Hoek van Holland. 35 minuten vertraging tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. Oh. All That She Wants van Ace of Base. Het is 7:07. Paus Franciscus gaat vandaag naar Bahrein. Het is voor het eerst dat eilandstaatje in de Persische Golf een paus op bezoek krijgt. Dat is misschien ook niet zo gek, want Bahrein staat natuurlijk niet bepaald bekend als katholiek bolwerk. De vraag is dan ook, wat hoopt Franciscus daar te bereiken? Vaticaan-correspondent Andrea Vrede in Rome. Bahrein, ja, daar wonen natuurlijk niet veel katholieken. Nee, niet echt veel. Het is wat je zegt, het is een Arabisch land. Niet eens zo groot, hè? 1,5 miljoen inwoners. En toch zijn er veel andere religieuze minderheden. En dat zijn vooral arbeidsimmigranten. Er is ook een flinke christelijke minderheid, 12%. En daarvan zijn, ja, toch niet meer dan 80.000 mensen katholiek. Wel moet ik zeggen, er is de oudste katholieke kerk in de hele Arabische wereld. En er is een hele grote Maria-kathedraal. Dus er is wel wat, maar het blijft een islamitisch land. Dus waarschijnlijk gaat hij niet per se heen voor zijn eigen achterban. Waarom dan wel? Omdat er een congres is, een forum, met wel 200 leiders van allemaal verschillende religies. En daar gaat hij de slottoespraak houden. Nou, je moet dit bezoek eigenlijk niet los zien. Het staat in een lange lijn van dialoog en samenwerking. Interreligieuze samenwerking waar Franciscus al een hele tijd mee bezig is. En die begint een aantal jaar geleden in Egypte. Daar heeft hij de groot imam van een grote universiteit ontmoet, de Al-Azhar Universiteit. En ja, zeg maar dat het een belangrijke religieuze autoriteit is voor de Soenieten. En daarmee heeft hij een soort samenwerkingspact opgericht. En toen is hij naar Irak gegaan, de Verenigde Arabische Emiraten, naar Marokko. Hij wil ook naar Libanon. En het idee is dat al die leiders, en vooral de verschillende moslimleiders, met de christenen, met hem, een soort broederschapsdocument gaan ondertekenen, samen gaan werken om tot vrede te komen. He, dat religie, dat is het hoofdpunt, geen voedingsbodem is voor oorlog en terrorisme. Maar juist om tot vrede te komen en ja, tot samenwerking te komen, ook op andere grote projecten zoals milieu. Dus het is nogal een, moet je dat zeggen, ambitieus iets. Ja, werpt dat dan ook onze vruchten af, zijn inspanningen op dat gebied? Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om te zeggen. Hè? Je ziet dat de dialoog heel goed is. En dat de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en heel veel verschillende islamitische groeperingen steeds beter wordt. En dat is wel eens anders geweest. Dat document waar ik het over had, hè, dat broederschapsdocument, het klinkt allemaal wat ronkerig, maar het is natuurlijk een soort van, we kijken meer naar de overeenkomsten dan naar de verschillen. Overeenkomsten, een document, dat is door velen ondertekend. Maar anderen, zoals bijvoorbeeld de Shiïten, die willen dat weer niet. Want de islam heeft natuurlijk ook heel veel verschillende stromingen. En sommige leiders, sommige religieuze leiders, zien zo'n project dan weer iets als een ding van Egypte. En dat is de reden dat Franciscus zoveel mogelijk plekken bezoekt, om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. En Bahrein is daar eigenlijk best wel een belangrijk punt in. Want daar is een Soenitische minderheid die de macht heeft, en die een Shiïtische meerderheid, slecht behandeld. Hij zal het er niet over hebben, de paus, maar hij gaat wel met vertegenwoordigers van al die islamitische stromingen praten. Het idee is dat als je nou die religieuze leiders beïnvloedt, en dan gaan die via hun bevolking misschien wel uiteindelijk de politieke leiders overtuigen. Nou, begrijpt. Lang proces. Ja. En we moeten het afwachten. Maar ja, hij doet tenminste wat, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Dus, en wat hij dus in Bahrein vooral gaat doen, is weer proberen door met al die verschillende mensen te praten, ze iets dichter bij elkaar te brengen. Precies. Een toespraak houden. En natuurlijk gaat hij ook, wat je in het begin zei, voor de eigen achterban. Hè? Ik bedoel, Bahrein is eigenlijk het bisdom voor die regio. Dus mensen uit allerlei landen zullen naar een grote mis komen die hij in een stadion gaat houden. En die zullen zich dan ook als religieuze minderheid een beetje gesterkt voelen. Dus het is eigenlijk meerdere dingen tegelijk. Maar het belangrijkste is samenwerking, dialoog en proberen daar iets van te maken. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Dankjewel. Radio 1 Podcast. Het gaat over onderwerpen in de economie die jou bezighouden. Geld of je leven?

De exacte toedracht van het ongeluk is niet bekendgemaakt. De vertrekkende Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn aanhangers opgeroepen om te stoppen met het versperren van de wegen. Bolsonaro verloor afgelopen zondag de presidentsverkiezingen van zijn linkse uitdager Lula. Hij gaf zijn verlies uiteindelijk toe, maar zijn aanhangers bleven tegen de uitslag protesteren en blokkeerden onder meer honderden wegen. Bolsonaro roept die mensen nu op daarmee te stoppen en vraagt zijn aanhangers om op andere plekken te gaan demonstreren, bijvoorbeeld op pleinen. Het weer bewolkt met in het westen af en toe regen. Landinwaarts is er meer zon. Het blijft tot de avond droog. En het wordt 14 tot 16 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De files beginnen nu eindelijk wat af te nemen. Er staat nog zo'n 330 kilometer file. Veel vertraging heb je nog wel op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Zo'n 20 minuten tussen Wognum en Purmerend Noord. Daar was een ongeluk. Net zijn de rijstroken weer vrijgegeven. Nog ruim een half uur extra reistijd voor de A12 Den Haag richting Utrecht na een ongeluk tussen Zoetermeer en Gouda. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland ook een klein half uur oponthoud. Tussen de knopen de Gouw en Terbrechtseplein door een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A28 Groningen-Zwolle tussen knopen Lankhorst en Af en Ommen ook een half uur oponthoud. De N57 Middelburg-Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Brouwersdam door een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur, denkt Rijkswaterstaat. Je kan omrijden via de Gevelingendam in de N59. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. In ons land werken bijna 800.000 arbeidsmigranten. Ze wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Vanavond onderzoekt Zembla waarom pogingen om hun woonomstandigheden te verbeteren op verzet stuiten van omwonenden en onwil bij gemeentes. Niet in mijn achtertuin. 5:30, BNNVARA, NPO 2. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In het holst van de nacht werd in de La Macarena-basiliek in Sevilla een begin gemaakt met het opruimen van het Franco-verleden in Spanje. Onder toezicht van enkele familieleden werd het graf van luitenant-generaal Guepo de Llano opgegraven. Correspondent Rob Zoutberg, en ik herinner me ineens dat jij me ooit hebt gecorrigeerd, het is Sevilla en niet Sevilla. Ja, precies. Heel goed, Astrid. Ja. Terwijl ik het zeg, denk ik ineens, oh jeetje. Rob, wie was deze Guepo? Goed. Ja, deze Guepo. Kijk, iedere dictatuur heeft ongetwijfeld zijn grootste beulen. En dat zie je natuurlijk in alle landen waar ooit generaalsregimes waren. Deze Guepo de Llano kan je daar ook toe rekenen. Een van de grootste beulen van het generaalsregime van de jaren 30... en de jaren die daarna volgden, vorige eeuw in Spanje. Deze man wordt uiteindelijk verantwoordelijk gehouden voor de executie, de directe executie van 50.000 politieke tegenstanders. Dan heb je het alleen maar in die regio Sevilla, waar deze man was aangesteld om schoon schip te maken. Nou, je kan dus zeggen dat hij dat inderdaad met verve heeft gedaan. Man die ook berucht werd vanwege zijn radiopraatjes. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que de rehén y pataleen. Ja, je hoort hem hier oproepen om inderdaad de communisten, de linkse tegenstanders vooral te doden. En hij roept ook op om hun vrouwen vooral te verkrachten. Ze pleiten immers voor vrije liefde. Dus ze zullen het merken hoezeer ze zich ook verzetten tegen ons. Wij zullen winnen. Nou, hier bij generaal Guepo. Het heeft dus te maken met het opruimen van het Franco-verleden. Maar waarom in het holst van de nacht zo'n graf ruimen? Ja, nou, er is natuurlijk jarenlang is er geroepen dat die man daar weg moest uit die basiliek in die volkswijk in Sevilla. Het kon niet. Het broederschap dat het bestuur leidt over die basiliek verzette zich. Nou, het kon nu toch afgelopen nacht, dankzij een wet die net is aangenomen in Spanje. Een wet voor het democratisch verleden heet die. En die wil gewoon schoon schip maken met dus de verheerlijking van dit soort figuren in een basiliek. Hè, gewoon in een volkswijk, in een stad. Het weghalen van straatnaambordjes, het openmaken van massagraven. Maar het is wat jij zegt, het gebeurde wel in het holst van de nacht. Uiteindelijk geloof ik dat om 2:15 in de nacht uiteindelijk een begrafenisauto met die kist wegreed van de basiliek. Men wilde ook voorkomen dat daar voor- en tegenstanders nog bij elkaar kwamen. Vandaar dat het zo gebeurde. Dus uiteindelijk 4 familieleden van de generaal applaudisseerde nog terwijl de kist wegreed. En 1 vrouw stond er een stukje verderop en riep luidkeels de namen van mensen die deze capo vermoord heeft. Ja. Want hij is er eentje, maar er zijn nog volop sporen van het Franco-regime. Ja, nee, volop. En alleen al in, ik denk ook in Sevilla komt dat allemaal bij elkaar. Het is een van de regio's die bekend of berucht is geworden vanwege zijn afrekeningen door het generaalsregime. Terwijl dus deze man daar wordt weggehaald, moet je voorstellen dat deze basiliek op een steenworp afstand wordt momenteel een massagraf geruimd waarin 2000 van zijn tegenstanders liggen. Het gebeurt allemaal op hetzelfde moment. En daarmee kan je zeggen, ja, jaren 30 vorige eeuw, jaren 40 vorige eeuw, maar het verleden is hier nog volop aanwezig. Nu pas worden deze graven, deze massagraven geopend. En pas nu wordt aan de hand van DNA-materiaal geprobeerd om deze mensen in relatie te brengen met hun familieleden, zodat ook zij uiteindelijk begraven kunnen worden op een burgerbegraafplaats, op een katholieke begraafplaats, in ieder geval bij hun familieleden. En daarmee is dat verleden in Spanje dus, ja, kan je zeggen, tot de dag van vandaag zeker niet voorbij. Correspondent Rob Zoutberg. Een delegatie parlementariërs uit verschillende EU-landen heeft vanochtend een gesprek gehad in Taipei met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Onder hen ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. En in gesprek met onze correspondent Sjoerd en Daas vertelde Sjoerdsma dat Nederland en Europa moeten leren van de oorlog die Rusland in Oekraïne is gestart en van tevoren duidelijk maken wat de consequenties zijn voor China wanneer dat besluit om Taiwan binnen te vallen. In de Tweede Kamer zal zeer binnenkort opnieuw worden gesproken over onze verhouding ten aanzien van China. En dan zal D66 inderdaad voorstellen dat wij moeten leren van hetgeen er met Oekraïne is gebeurd. En dat we ditmaal wel een groot politiek-economisch pakket op tafel leggen als Europese Unie. En waar we dat uiteraard niet meteen invoeren, maar waar we richting Beijing duidelijk maken, dit zullen de gevolgen zijn als jullie een move maken op Taiwan. En dat gaat natuurlijk over politieke isolatie, dat gaat over persoonsgerichte sancties, maar we hebben ook geleerd van Rusland dat het ook moet gaan over bijvoorbeeld het afsluiten van het bankensysteem en andere economische maatregelen. Maar goed, laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen, maar deze stap, denk ik, zullen we moeten zetten om te voorkomen dat de boel hier verder escaleert. En dat zei Sjoerd Sjoerdsma. Sjoerd en Daas, ik heb geloof ik nog nooit zo vaak het woord Sjoerd achter elkaar gezegd. Ja, die andere Sjoerd. dit bezoek van die parlementariërs uit de verschillende EU-landen, hoeveel waarde hecht de Taiwanese regering daaraan? Nou ja, Taiwan hecht daar heel veel waarde aan. Voor Taiwan en ook voor president Tsai Ing-wen, denk ik, is elk bezoek er eentje. Ze kunnen de steun goed gebruiken, denk ik, op dit moment. En nou ja, in 2019 moesten ze het doen met Henk Krol. Nu met Sjoerd Sjoerdsma dan, als onderdeel weliswaar van een bredere delegatie. Maar wel dus iemand afkomstig van een coalitiepartij in een belangrijke partner van Taiwan. Dus nee, er wordt zeker wel waarde aan gehecht. Maar hebben ze er dan ook iets aan? Nou ja, concreet natuurlijk, morgen ontwaakt Taiwan niet op een andere manier dan dat ze vanochtend uit bed zijn opgestaan. Maar het feit dat er gepraat wordt met landen, dat er in parlementen, dat parlementariërs ook door Taiwan in die zin bewerkt kunnen worden, duidelijk gemaakt kan worden wat de grote problemen zijn, wat de urgentie is. Men kan laten zien ook hoe die industrie in Taiwan heeft kunnen floreren de afgelopen decennia. Dat is natuurlijk wel iets waarvan Taiwan in elk geval hoopt dat die boodschappen meegenomen worden naar de parlementen waar deze mensen vandaan komen. Nederland dus, maar ook Duitsland, Verenigd Koninkrijk en onder andere ook Oekraïne trouwens. Ja. Nou ja, toen Nancy Pelosi natuurlijk Taiwan bezocht een paar maanden terug, toen reageerde Peking echt heel fel. Oké, het gewicht van deze delegatie is anders dan de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Maar reageert Peking hier wel of niet op? Nou ja, als je het Peking vraagt, dan wordt daar natuurlijk op gereageerd. Ik kom net terug van de persconferentie met Yao Li Jian, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Hier hebben we hem ook gevraagd wat hij hiervan vindt. Ook van de plannen van Sjoerdsma om te komen tot een soort van sanctiemechanisme. Als China Taiwan binnenvalt, dan zijn dit de gevolgen. Nou ja, men vindt daar in Peking heel veel van. Men zegt vooral over deze club parlementariërs, zogenaamde parlementariërs, zoals hij hem net noemde, dat het leugenaars zijn, dat het mensen zijn die China proberen zwart te maken. Een clumsy political hype in slecht vertaald Chinees. In een slechte atmosfeer. En ja, men waarschuwt hier ook de autoriteiten in Taiwan, de DPP, de Democratische Partij van Tsai Ing-wen, voor verkeerde stappen. Men zegt ja, elke stap richting onafhankelijkheid is gedoemd om te mislukken. Ja, maar dat is dus eigenlijk hetzelfde verhaal als ze eigenlijk altijd hebben gehouden. Men moet het nu vaker houden, omdat er nu steeds meer delegaties richting Taiwan komen. Maar in die zin is dit de Pavlov-reactie die we gewend zijn hier vanuit Peking. Ja. Correspondent Sjoerd ten Daas. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het gaat steeds beter doorrijden. Het aantal files neemt behoorlijk af. Waar je nog wel behoorlijk veel vertraging hebt, is op de A12 Den Haag richting Utrecht na een ongeluk. Tussen Bleiswijk en knooppunt Gouwen 8 kilometer, een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Van Ilse de Lange. Het kabinet gaat vanavond brainstormen over migratie en de bevolkingsgroei en hoe daarmee om te gaan. Politiek verslaggever Wilke Boom, ja, is dat vanwege die cijfers over de bevolkingsgroei van het CBS vorige week die naar buiten kwamen? Dat speelt zeker een rol. Hè? 190.000 mensen erbij in 9 maanden was het bericht en dat is een record. Maar veel belangrijker is dat de bevolkingsgroei in Nederland al sinds enkele jaren alleen nog maar het gevolg is van migratie en niet van natuurlijke aanwas. En dat dit dus grote gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt en de woningnood. En dan gaat het zeker niet alleen om asielzoekers, maar het gaat eigenlijk vooral om arbeidsmigranten, inclusief duurbetaalde expats en ook om buitenlandse studenten. En daar zijn dan nog recent de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne bijgekomen natuurlijk. Nou, en met name CDA-minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft daar al een aantal keren de vraag opgeroepen hoe al die mensen ondergebracht moeten worden. Hij deed dat ook al toen hij nog lijsttrekker van het CDA was. Recent deed hij het een paar keer als minister, want hij moet voor de woningen zorgen en er valt niet tegen op te bouwen, is zijn waarschuwing. Nou ja, precies, want ik zat te denken, dit speelt dus al jaren. Ik mag toch hopen dat er hier eerder eens over is nagedacht. Ja, er is vast wel eerder over nagedacht. Maar wat je tegelijkertijd moet vaststellen is dat vooral de middenpartijen dit onderwerp lange tijd uit de weg zijn gegaan. Opeenvolgende kabinetten hebben het een beetje laten gebeuren. Het politieke midden durfde zijn vingers er niet heel erg aan te branden. Het is alweer jaren geleden dat de toenmalige fractievoorzitters van de VVD en de Partij van de Arbeid, dat waren toen Dijkhoff en Asscher, in de Tweede Kamer aan het kabinet om scenario's vroegen van de bevolkingsgroei, om daar dan beleid voor te gaan maken. Nou, daar is wel een aanzet van die scenario's gekomen, maar verder hebben we er sindsdien niks meer van gehoord. Wat daar ook een reden bij speelt, dat is dat in kabinetten de partijen meestal verdeeld zijn over dit onderwerp. Maar inmiddels zijn de cijfers zo hoog dat het gevoel ontstaat dat er nu echt iets moet gebeuren. En vandaar die sessie vanavond met een groot aantal bewindslieden. Want wat we begrijpen is dat onder andere minister Jezielkus van Justitie en Veiligheid erbij is, Ollongren van D66, Schouten van de ChristenUnie, Van Gennep en De Jonge van het CDA en ook staatssecretaris Van den Burg van de VVD die over de asielzaken gaat. Goed, een van de heet hangijzers binnen het kabinet is natuurlijk ook bijvoorbeeld die spreiding van statushouders over gemeenten. Daar is heel veel discussie over. Heeft dat daar ook iets mee te maken? Nou, strikt genomen staat het daar los van. Hè? Zijdelings heeft het er wel mee te maken natuurlijk, want ook de asielstroom is de laatste tijd weer hoog. Maar het gesprek van vanavond gaat dus veel breder. Dat gaat over veel meer dan alleen maar asielzoekers, maar ook over die expats die bijvoorbeeld voor een hele hoge druk op de woningmarkt zorgen, de arbeidsmigratie, buitenlandse studenten, hè, die ook heel veel kamers in beslag nemen. En alles bij elkaar zijn die groepen, het zijn er veel meer dan alleen maar die asielzoekers. Die asielzoekers die vormen zo'n 25% van het totaal, variërend per jaar natuurlijk een beetje. Maar die andere groepen, dat zijn dus veel meer mensen. Overigens worden er vanavond geen definitieve besluiten genomen. Het is een eerste brede brainstorm-sessie. Maar uiteindelijk moet dat dus wel tot iets gaan leiden. Politieke verslaggever Wilco Boom. Reactie aan de redactie. Bedrijven geven hun personeel een eenmalige extra uitkering vanwege de hoge inflatie. Daarover vertelde economie-redacteur Nick Wouters. En er kwamen nog wat vragen over binnen. Bijvoorbeeld van Pierre. De eenmalige uitkering die een aantal bedrijven geven, is dat eigenlijk bruto of netto? Want dat scheelt toch een slok op een borrel. En Lotte wil weten, wat gebeurt er met je toeslagen als je een eenmalige uitkering krijgt van je werkgever? Nou, Nick. Ja, dat extraatje bruto of netto of allebei? Dat zijn de praktische vragen. Netto is het. Dus de €500 die een werkgever toezegt, die krijg jij ook netto uitgekeerd. Dat gaat via de werkkostenregeling. Daar hoeft dan geen loonbelasting over betaald te worden. Dat kan tot een bepaald bedrag kan een werkgever dat doen. En daar maken ze nu gebruik van. Dus die €500 die een werkgever toezegt, die gaat eigenlijk linea recta naar die werkgever toe, zonder dat daar nog belasting vanaf gaat. Ja, nou, dat is een lekker potje natuurlijk. Dat je dan ineens extra anders hebt. Was het al een stuk minder geweest, ja, als het bruto was. Dan hield dat, je daar minder van over. Maar ik vond het wel een hele goede vraag van Lotte. Hoe zit dat met toeslagen als je zo'n eenmalige uitkering krijgt? Ja, daar is ook naar gekeken. Dat heeft daar geen gevolgen voor. Omdat dat via die werkkostenregeling gaat, wordt dat niet meegenomen als je totale inkomen. Dus het zou voor je toeslagen geen gevolgen moeten hebben als deze wordt uitgekeerd. Zou geen gevolgen moeten hebben? Heeft geen gevolgen. Dankjewel, Nick, voor het uitzoeken. Mariah Carey kan met een gerust hart All I Want for Christmas blijven zingen, want ze wordt niet langer aangeklaagd voor plagiaat, vertelde ik vanochtend. En toen bleek, Astrid, jij deed je vingers zelfs in je oren dat je geen fan bent van het nummer. Dat viel ook luisteraar Jelle op. Waarom die haat voor kerstmuziekjes, Astrid, vraagt hij zich af. Nou, niet kerstmuziekjes, maar deze. Nou ja, ik heb twee redenen. A, het is 3 november. Hou even op. Ik bedoel, ik vind kerstmuziek hartstikke leuk, maar niet 2 maanden lang. En Mariah Carey, ja, die vind ik echt kapot gedraaid. Ja, dat is hij natuurlijk wel. Maar goed, als ik hem dan hoorde, denk ik wel even... Ah, we gaan weer langzamerhand richting ja, maar dus niet op 3 november. Oké, voor jou is het te vroeg. Ik vind het te vroeg. Dus er zijn wel goede kerstplaten, vindt ook jij. En ook onze redactie vindt dat. We hebben even een kleine rondgang gemaakt. En dat leverde deze nummers op. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Wish I was at home for Christmas. Kan je nou zeggen dat het te vroeg is? Je komt toch helemaal in de stemming als je dit allemaal hoort. Even voor de meeschrijvers, de Christmas song van Nat King Cole. We All Stand Together van Paul McCartney, dat is mijn persoonlijke favoriet. Step Into Christmas van Elton John, nou, die hoor je eigenlijk ook niet zo vaak. Hè? Dat wist ik niet. Stop the Calvary van Jonah Louie hoorden we ook nog. Dan waren dus de favorieten van de redactie. Maar dan is er nog 1 prangende vraag die overblijft. Astrid, wat is jouw favoriete kerstplaat? Ja, nou, even voor sowieso voor de record. Ik hou van kerstmis. Ik vind kerstmis hartstikke leuk. Vond ik vroeger al. En ja, favoriet vond ik heel lastig. Dus dan ga ik voor een favoriet van mijn vader. Want dat had ik ook trouwens ook net King Cole kunnen doen. Want dat vond hij ook geweldig. Maar dan gaan we naar deze. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Want kerst, dat is voor mij familie, lekker eten, gezelligheid. 3 voor de dag. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam buigt zich over de vraag of eigenaar en bestuurder Gerard Sanderink wel aan kan blijven bij zijn bedrijf Centric. Het ICT-bedrijf van Sanderink werkt veel voor de overheid en beheert de gegevens van miljoenen Nederlanders. Het Openbaar Ministerie wil Sanderink weg hebben omdat het al jaren onrustig is bij Centric. Dat begon nadat hij een relatie kreeg met Rian van Rijbroek, een zelfverklaard cyberveiligheidsspecialist. Het is zeer ongebruikelijk dat het OM op deze manier ingrijpt bij een bedrijf. Giorgia Meloni die gaat voor het eerst als Italiaanse premier naar Brussel, naar de Europese Commissie. Correspondent Helene Daans, met wat voor een boodschap reist Meloni af? Ja, ze wil vooral laten zien dat ze er is en dat ze niet met zich gaat laten sollen, denk ik. Het is natuurlijk symbolisch. Dit is haar eerste buitenlandse bezoek als premier. En ze kiest bijvoorbeeld niet Hongarije, waar ze warme banden heeft met Orbán, maar ze kiest Brussel. Dus ze wil tonen dat zij zeker goodwill heeft om samen met de Europese Unie samen te werken. In het verleden heeft ze zich ook wel kritischer uitgesproken. Maar nu staat ze open voor samenwerking. Tegelijkertijd gaat zij daar ook wel met een lijstje kritiekpunten heen. We weten dat zij de afgelopen tijd al vaak heeft gezegd dat ze vindt dat Brussel zich te veel bemoeit met dingen waarover de landen volgens haar zouden moeten beslissen. Denk aan gender, dat soort ideologische thema's. Terwijl zij vindt dat Brussel nog aanweziger zou moeten zijn op grotere thema's zoals energievoorziening. Dus ja, daar gaat ze het over hebben. Ja, dus ook wel kritiekpunten, maar hoe hard kan ze zich opstellen? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Een goede relatie is op dit moment heel belangrijk voor Meloni. Denk aan het Europees Herstelfonds. Italië krijgt veel geld. Dus Meloni wil zich laten gelden. Dat is ook haar recht natuurlijk als Europees leider. Maar tegelijkertijd is ze afhankelijk van Brussel en van het geld van Brussel. Dus ze bewandelt vandaag een slappe koord. Dankjewel, Helene. De rechtbank in Amsterdam beslist over het proces of het proces over moet tegen de 2 mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor de moord op Peter R. de Vries. Delano G. zou de schutter zijn geweest en Camille E. zijn chauffeur. Een zaak werd deze zomer vlak voor de uitspraak heropend, omdat er een nieuwe getuige opdook die meer wist over de moord. Justitiedirecteur Remco Andringa, jij volgt de zaak. Nou, heropend, maar nou zou dan de hele zaak over moeten. Waarom? Ja, dat heeft niet alleen met die nieuwe getuigen te maken en nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. Intussen is ook een van de rechters die de zaak behandelde naar het buitenland vertrokken. Het zijn dus niet allemaal dezelfde rechters die verder kunnen met de zaak. Er is iemand vervangen. En de wet schrijft dan voor dat een rechtszaak opnieuw moet in dat geval. Tenzij het OM en de verdediging dat niet nodig vinden. Alleen is het in deze zaak maar zeer de vraag of iedereen op één lijn zit. Het zou zomaar kunnen dat een van de advocaten gaat vragen om de zaak toch over te doen of een deel daarvan. Ja, en daar moet de rechtbank dan vandaag een besluit over nemen. En behalve die twee vermoedelijke uitvoerders van de moord zijn inmiddels dus meer verdachten ook nog aangehouden. Hè? Hoe gaat het daarmee verder? Ja, naast die twee van vandaag, tegen wie al levenslang is geëist, loopt er een tweede onderzoek waarin nog eens 5 verdachten zijn aangehouden. Waaronder ook de vermoedelijke organisator van de moord op Peter R. de Vries. Eerder deze week besloot de rechtbank al dat deze twee losse rechtszaken voortaan tegelijk behandeld gaan worden. Want 2 rechtszaken over hetzelfde misdrijf, dat is natuurlijk niet zo handig. Dus als de zaak van vandaag inderdaad over moet, ja, dan wordt alles in elkaar geschoven en begint de rechtbank weer bijna van vooraf aan, maar dan dus met veel meer verdachten in de zaal. Ja, vandaag beslissen ze daar dus over, maar het zou dus ook nog kunnen zijn dat deze zaak van vandaag gewoon doorgaat. Ja, dat is ook nog een optie, dat de rechtbank beslist dat het niet nodig is om alles opnieuw te doen, of misschien maar een stukje opnieuw. Maar hoe dan ook worden die 2 losse zaken die er zijn over de moord op Peter R. de Vries wel voortaan bij elkaar op hetzelfde moment behandeld. Maar betekent dat dan ook dat het sowieso langer gaat duren? Ja, dat heeft ook weer te maken met die verklaringen van die nieuwe getuigen. Die gaan waarschijnlijk veel extra onderzoek nog vergen. Advocaten zullen daar ook vragen over hebben. Ze willen die nieuwe getuigen misschien wel horen. Dus dat de zaak nog een hele tijd gaat duren, dat staat eigenlijk bij voorbaat al vast. Justitiedirecteur Remco Andringa. Zometeen na 9:30, spraakmakers. Roos, wat ga je doen? Het komende half uur in Stand.nl bespreken we de stelling: WK-reclames zijn dit toernooi een slecht idee. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de Jumbo-reclame die vlak na het uitzenden, kunnen we zeggen, alweer teruggetrokken is. En voor het eerst promoveerden er afgelopen studiejaar meer vrouwen dan mannen in Nederland. Een van de redenen voor de broers Jim en Dolf Jansen om een boek te maken die geheel in het teken staat van vrouwen in de wetenschap. En Jim Jansen is de gast samen met een van de wetenschappers. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Heel fijne dag verder. NPO Radio 1.